ต่อจากนี้ไปเป็นการอบรมธรรมวัชชาเรื่องหนุมานขอเผาลงกาก่อนโดยพ่อท่านโพธิรักม่วนที่8พฤษภาคม2535ณพุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ ความไม่สบายของใจไม่ว่าจะเป็นกรณีอะไรทั้งสิ้นเราจะไม่ให้มีถ้ารู้สึกว่าไม่สบายอยู่ในใจถ้ามีทางทำออกสลัดออกทันทีใจเราจะต้องเป็นใจที่เบิกบานร่าเริงสดชื่นสบายใจที่ไม่สบายนั้นเป็นความทุกข์ใจที่ไม่สบายนั้นเป็นความโง่ใจที่ไม่สบายนั้นเป็นความไม่ดีไม่งามจะพาเราไปสู่ทิศทางที่ไม่เจริญทั้งปวงเพราะฉะนั้นจงกำจัดใจที่ไม่สบายออกไปทุกขณะที่รู้ตัวว่าเรามีความไม่สบายกลับคืนสู่เป็นคนมีใจสบายสบายยินดีเบิกบานร่าเริงโปร่งใสนั่นคือทางที่จะเสริมให้เราเองสู่นิพพานได้อย่างเร็วเราก็มาฟังธรรมกันอีกวันนี้ตั้งใจว่าจะขยายธรรมะที่อธิบายไว้เมื่อเช้าวานนี้ถึงเรื่องของไตรลักษณ์แล้วก็เรื่องของอัตตาจนกระทั่งหมดเป็นอนัตตาอีกครั้งหนึ่งนะ นั้นได้ที่นำให้เห็นสภาพของอนิจจังซึ่งอนิจจังนั้นมันมีความหมายอย่างที่ก็ได้เข้าใจกันอยู่ง่ายๆว่ามันไม่เที่ยงมันไม่คงที่มันไม่คงอยู่อย่างนั้นมันแปรปรวนคือว่ามันไม่เสมออยู่อย่างนั้นหรอกเป็นสภาพที่ต่างกันกับนิยตะตอนนี้มารู้อีกคำหนึ่งนิจจังนั่นก็คำหนึ่งก็บอกแล้วนิจจังนั้นมันคงอยู่คงเที่ยงส่วนนิยตะนี่มันไม่มีแปรปรวนถ้านิจจังแล้วมันไม่คงเที่ยงไม่คงที่ไม่อยู่อย่างนั้นไม่คงที่ไม่คงอยู่งั้นแต่มันก็ยังเรียกว่าโตใหญ่ขึ้นได้เพิ่มขึ้นได้และมันยังมีนิจจังอยู่ด้วยคือมันก็ยังคงอยู่อย่างนั้นแหละไอ้ตัวสักกายะหรือตัวอัตตาหรือตัวที่มันมีอยู่มันก็ยังคงอยู่งั้นแหละมันไม่ได้เสื่อมสูญมันไม่ได้หมายความว่าแปรปรวนสลายแต่มันแปรปรวนที่มันไม่คงที่มันมีการไม่ได้สมใจมันมีการสมใจอะไรมันแปรปรวนอยู่อย่างนั้นมันมีทุกข์มันมีสุขอยู่อย่างนั้นแล้วมันก็คงที่คือนิจจังมันไม่ลดลงบ้างเลยมันไม่จางคลายลงได้บ้างเลยหรือมันไม่น้อยไปสักบ้างเลยมันยังเป็นสักกายะอยู่อย่างนั้นยังลดสักกายะลงไม่ได้ตัวทุกข์ตัวเหตุแห่งทุกข์ยังเป็นทุกข์ยังเป็นเหตุแห่งทุกข์อยู่เหมือนกับยังในเมื่อวานนี้ทำเป็นตัวเลขเป็นว่าร้อยแล้วร้อยมันก็ยังคงอยู่เสร็จแล้วไอ้ร้อยคงอยู่นี่ยังไม่ใช่ร้อยเท่านั้นยังแถมเป็นร้อยเอ็ดร้อยสองร้อยสี่ร้อยห้าร้อยสิบขึ้นไปอีกนะ ไอ้ร้อยนั่นก็ยังอยู่นะไม่ละลดร้อยไอ้ความทุกข์หรือเหตุแห่งทุกข์หรือไอ้ตัวที่เป็นสักกายะเป็นตัวผีร้ายอยู่ในตัวเราเป็นตัวตนเป็นตัวตนของเรามันยังคงอยู่ทีนี้คำว่านิยตตะนี่มันหมายความว่ามันมั่นคงจะเรียกว่าเที่ยงจะเรียกว่ามั่นคงจะเรียกว่าคงอยู่อย่างนั้นเสมอก็ได้คงอยู่อย่างนั้นเสมอหรือว่าเที่ยงหรือว่าคงอยู่คงในอะไรคงในสภาพที่เราสามารถที่จะทำให้มันได้ลดลงลดลงลดลงมาจนกระทั่งมาถึงสภาพมันไม่มีไม่มีอารมณ์ไม่มีกิเลสไม่มีสภาพที่จะต้องทุกข์ต้องสุขเพราะอย่างนั้นอีกแล้วแล้วมันก็ไม่มีอยู่อย่างนั้นอ่ะมันก็คงเป็นอย่างนั้นอยู่มันคงเป็นอย่างนั้นอยู่ไม่แปรปรวนเลยไม่มีการแปรปรวนไม่มีการหวั่นไม่มีการไหวไม่มีการขึ้นไม่มีการลงไม่มีการเป็นอื่นไปอีกเนี่ยไม่มีการเป็นอื่นไปอีกในสภาพของนิยตะนิยตะนี้เราไม่ได้เอาไปขยายหรือไปอธิบายลักษณะของอนัตตะไม่ได้เอาไปอธิบายลักษณะของอนัตตะอนัตตาแต่เพราะเป็นอนัตตาแล้วจึงเป็นนิยตะมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นอยู่อย่างที่เรียกว่าก็มันไม่มีแล้วมันก็ไม่มีอยู่อย่างนั้นน่ะนิยตะมันก็ทรงความไม่มีอยู่งั้นได้เสมอมั่นคงอยู่จะว่าคงที่คงเที่ยงคล้ายๆกับนิจจังก็ได้ก็คงที่อยู่ในความไม่มีนั่นแหละเพราะว่าในเชิงหมายแปลซ้ำเป็นภาษาไทยนี่ภาษาไทยมันไม่มีลักษณะของธรรมะมากโดยเฉพาะมาแต่เดิมมาแปลก็ความหมายคล้ายๆกันตั้งที่ได้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าสักกายะก็มาแปลว่าตัวตนอัตตาก็มาแปลว่าตัวตนแต่มันไม่เหมือนกันน่ะมันคนละขนาดมันคนละความหมายมันคนละจังหวะมันคงมันก่อนมันหลังมันหยาบมันละเอียดมันต่างกันเพราะงั้นนิจจังกับนิยตะก็ต่างกันนะนิจจังและนิยตะก็ต่างกันนี่เป็นความหมายที่เราควรจะได้รับทราบให้ลึกละเอียดขึ้นนะทีนี้ก็เอาให้กว้างขึ้นให้ง่ายขึ้นอีกบ้างอนิจจังความไม่จริงไม่แท้ไม่คงที่ไม่คงเที่ยงและยิ่งเป็นเรื่องหยับหยาบยิ่งหยับหยาบเป็นตัวเป็นตนเป็นของของตนหยับหยาบมันก็จริงแสนจริงมันเป็นการสมมุติหรือมันเป็นการผ่านไปผ่านมารวมไปรวมมาชั่วคราวเช่นว่าทรัพย์สินเงินทองวัตถุข้างนอกเราก็เห็นว่ามันเป็นตนที่จริงมันประชุมสมมุติว่าเราจะหอบไว้เลยเนี่ยเพชรสินทรัพย์สินเงินทองเพชรพลอยเราหอบไว้เลยเนี่ยว่าไอ้นี่เป็นของตนเป็นตนเป็นตัวเราเป็นเรานี่เรานะนี่ของเรานะอย่าแยกจากกันนะต้องอยู่อย่างนี้นิรันดรนะต้องเที่ยงแท้มั่นคงอยู่อย่างนี้นะอย่าแปรปรวนไปไหนนะอย่าเสื่อมสลายไปไหนนะแต่ถ้าเผื่อว่ามีเพิ่มขึ้นก็ไม่ว่าเหมือนกันนะคนที่มีเพชรมีพลอยมีทรัพย์สินเงินทองหอบอยู่ไว้ก่อนเท่านี้กองเท่านี้อย่าสลายไปนะอย่าเสื่อมไปอย่าลดลงนะแต่เพิ่มไม่วายเหมือนกันในดูกิเลสของคนเถอะถ้าอนิจจังเนี่ยบอกว่ามันไม่เที่ยงนี่มันไม่เสื่อมสลายนี่ชอบถ้ามันเสื่อมสลายไปกลับไม่ชอบต่างกันกับธรรมะธรรมะในกิเลสที่เราไปหลงติดเป็นของตัวของตนจะต้องเป็นสุขเป็นทุกข์เสพจะต้องเสพ เป็นสุขเป็นทุกข์ถ้ามันต้องเสพอยู่อย่างนั้นเที่ยงๆกับเหมือนกันนะชอบแต่พอเสื่อมกับไม่ชอบใจแล้วนะไม่ชอบใจแล้วทั้งๆที่ถ้ามันเสื่อมนั่นแหละมันสบายลงไปไอ้ที่ติดที่ยึดเนี่ยไอ้ที่เสพอยู่เนี่ยไอ้ที่ไปเป็นตัวเป็นตนอยู่เนี่ยมันสบายมันว่างมันเบาลงไม่ชอบอ่ะกลับกันกับทางความรู้สึกแบบโลกแบบโลกนี่จะหอบไปหมดแต่ถ้าหอบกิเลสเอาไว้ว่าจะต้องอยากได้จัดจ้านอยากได้แบกไว้หนักๆเป็นตัวเป็นตนโตขึ้นน่ะถ้าเมื่อมารู้โดยธรรมะแล้วว่าเราจะเห็นได้ชัดว่าเอ๊ะเราซวยใหญ่นั่นน่ะเราเป็นทุกข์นะแล้วเราเป็นภาระนะเป็นเรื่องหนักเรื่องหนาเรื่องยุ่งใครมีทิฏฐิอย่างนี้เห็นอย่างนี้ผู้นั้นกำลังเดินทางเข้าสัมมาทิฏฐิแล้วเป็นคนเห็นอนิจจังที่ถูกทิศบอกแล้วว่ามันเป็นความไม่เที่ยงถ้าเผื่อว่าเราเห็นว่ามันไม่เที่ยงถ้าเราทำให้มันเสื่อมลงให้มันอ่อนลงตัวตนนี่ต้องเสื่อมลงสลายไปน้อยลงลดได้อย่างนี้แน่นอนเป็นความไม่เที่ยงและเราเห็นว่ามันเกิดจริงของเรานั่นเราคุณเจออนิจจังที่เป็นปรมัตถ์เพราะฉะนั้นแม้แต่คุณจะมีวัตถุหอบไว้ด้วยลาภยศเงินทองวัตถุนะเพชรนินจินดามันไม่เที่ยงมันอนิจจังมันเสื่อมไปมันน้อยไปมันลดลงผู้ที่เข้าใจธรรมะและมีฐานสูงขึ้นมาสูงกว่าฐานอบายคนที่เป็นโสดาบันอาจจะอบายมุขเสื่อมไปนะชัดว่ามันไม่มีที่เราไม่มีรถไม่มีชาติไม่ต้องไปเป็นเราเคยเล่นไพ่ห้าวันละห้าครั้งเราลดลงวันละสี่วันละสามได้เราจะต้องไปสูบบุหรี่วันละ20มวนลดลงวันละ10เหลือ5เหลือมวลเดียวเสื่อมลงไปน้อยลงไปงั้นเราดีใจเราเห็นความไม่เที่ยงอันนั้นและไม่เที่ยงที่มันเสื่อมไปได้เสพน้อยลงติดน้อยลงสบายดีใจอย่างนี้เป็นผู้ที่เข้าใจด้วยปัญญาและมีทิศทางที่รู้อนิจจังที่เห็งอนิจจังที่เป็นสุภะได้แล้วเห็นจริงๆรู้สึกจริงๆและสบายใจภาคภูมิยิ่งเป็นจริงยิ่งลดละได้จางคลายยิ่งจิตใจเห็นความจริงและเกิดอธิปัญญาเกิดปัญญาก็ยิ่งชัดยิ่งแท้ทีนี้เรื่องอบายมุขอย่างนั้นเห็นชัดได้พอมาเป็นสิ่งที่ยังสูงอยู่นะพอมามีเงินมีทองถ้าเงินถ้าทองทรัพย์สินสริงคารของเรามีอยู่ 500,000 ถ้ามันจะไม่อนิจจังมันจะไม่เที่ยงมันจะเสื่อมไปมันจะลดน้อยลงเอ๊ะตอนนี้มี 400,000 แล้วตอนนี้มี 300,000 แล้วก็ยิ่งยินดีเรามี 300,000 แล้วลดลงไปอีกเหลือ 200,000 แล้วก็ยิ่งยินดีคุณเทียบดูสิว่าคนที่เริ่มต้นว่าเห็นการได้ติดสูบบุหรี่วันละ20มวนลดลง10มวนลดลง5มวนยินดีแต่ทีนี้ฐานที่บอกว่าแม้เราได้เงินมาเดือนละ 500,000 แล้วตอนนี้ชักได้เดือนละ 400,000 ตอนนี้ชักได้เดือนละ 300,000 อุ๊ยดีใจจริงดีใจจริงที่เราได้เดือนละ 400,000 แล้วลดลงมาเหลือ 300,000 แล้วดีใจจริงเราเหลือเดือนละ 200,000 แล้วแม้เดือนนี้ได้แสนเดียวดีใจจริงง่ายไหมคนที่ลดบุหรี่ลดการเสพติดสิ่งเสพติดเอาอย่างผู้หญิงนี่แต่ก่อนซื้อลิปสติกเดือนละ2แท่งพอลดลงมาซื้อเดือนละแท่งได้จนไม่ต้องซื้อละ5เดือนซื้อแท่งนึงจนไม่ต้องซื้อสักแท่งได้ดีใจแต่ถ้ารายได้เดือนละ 5,000 ลดลงเดือนละ 4,000ดีใจจริงเดือนนี้ลดลงมาเหลือ4แล้วดีใจจริงเดือนนี้รายได้เราลดลงมาเหลือ 3,000 แล้วดีใจจริงลดลงมาเหลือ 2,000 แล้วเป็นได้ง่ายไหมความรู้สึกของคุณจะรู้สึกเป็นสุภะอย่างนี้ไหมอนิจจังนะนี่ไม่เที่ยง แปรปรวนไปได้ไม่เที่ยงแต่มันไปเที่ยงที่มันเสื่อมลงมันลดลงจางคลายลงคุณทนได้ไหมถ้ายิ่งคุณทนได้ฐานของคุณไม่ใช่โสดาเป็นสกิทาตายเข้าไปหาอนาคาฟังให้ดีนะเป็นฐานของสกิทาตายเข้าไปหาอนาคาลดลาภลดยศวัตถุเข้าของโลกเขาได้เขาไม่ว่าเลยโลกนี่เขาไม่เกี่ยงเลยที่จะได้เงินมาแต่ถ้าติดอบายมุขมามากๆหนักๆยิ่งไปติดสูบบุหรี่ไม่พอไปติดฟินเขาอีกนี่แม้สูบฟินวันละ3บ้อง5บ้องเฮโรอีนวันละ3มันเขาเรียกเป็นอะไรอ่ะทีเฮโรอีนเขาเรียกเป็นหลอดแล้วเรียกเป็นฮะนี่เป็นหลอดนะนะอะไรนะกั๊กออไอ้เฮโรอีนเขาเรียกกั๊กเหมือนกันเหรอเป็นกั๊กเป็นหลอดเหมือนกันเหรอถ้าได้วันหนึ่งสูบสัก3หลอดลดลงมาได้เป็น2หลอดลดลงมาได้เป็นหลอดนึงแน่นอนคุณดีใจแน่แล้วคนทั่วไปก็เข้าใจแน่ว่ามันไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงที่มันลดลงนะมันเสื่อมลงน้อยลงได้อย่างนี้น่าดีใจแต่ทั้งเงินที่ว่านี่รายได้หรือว่าสิ่งที่มันได้มานี่ลดลงคุณจะดีใจได้ไหมถ้าดีใจได้ชักจะฐานสูงขึ้นมาอีกอาทีนี้ซ้อนคนที่มีรายได้เดือนละ 5,000 พอมาปฏิบัติธรรมแล้วคุณลดเอาไอ้สิ่งหยาบๆต่ำๆเช่นว่าต้องเอาเวลาไปเสพไปกินเหล้าไปแต่งตัวอย่างนี้เป็นต้นคุณลดลงแล้วไม่เอาเวลาไปแต่งตัวไม่เอาเวลาไปกินเหล้าและคุณก็ไม่ขี้เกียจเอาเวลามาปฏิบัติเอาเวลามาทำงานสัมมากัมมันโตขยันเพิ่มขึ้นสิ่งที่ได้สร้างสรรค์ก็มีมากขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อสิ่งสร้างสรรค์มีผลผลิตมากขึ้นมันจะทำให้รายได้ของคุณเพิ่มแต่ก่อนหนึ่งเดือนหนึ่ง 5,000 ตอนนี้เราลดอบายมุขลดสิ่งที่จะต้องไปวุ่นวายในมันสมองไปเที่ยวได้อาฆาตมาดร้ายไปเรื่อยไอ้ปรุงกามอะไรอยู่เนี่ยมันลดลงจริงๆสิ่งเหล่านั้นเป็นพลังงานที่มีอยู่เมื่อไม่จ่ายพลังงานนั้นเอาพลังงานมาทำงานอื่นที่เป็นคุณค่ามันจะเสริมสร้างผลผลิตเสริมสร้างกัมมันตะถ้าปฏิบัติถูกสัมมาอริยมรรคองค์8ถ้าได้พยายามปฏิบัติถูกทำตามสมาริมักองแปดคุณไม่ต้องเป็นศูนย์สลายพลังงานเหล่านั้นเมื่อเลิกกันนั้นได้ก็เลิกมาลดละมาไม่เที่ยงและคุณก็ไม่เที่ยงแต่ก่อนนี้มีเวลาทำงานผลผลิตได้เท่านี้ตอนนี้มีเวลาทำงานผลผลิตได้มากขึ้นหรือสุขุมประณีตขึ้นคุณภาพดีขึ้นของก็ดีขึ้นราคาดีขึ้นคุณจะขายได้คุณจะได้ค่าของผลผลิตแรงงานเหล่านี้แม้ไม่แลกตัวเงินคุณก็ได้เพิ่มขึ้นให้แก่โลกคุณดีขึ้นแล้วอย่างน้อยอาทีนี้เราจะลองตีเป็นตัวเงินถ้าคุณได้มากขึ้นคุณก็ขายได้มากกว่า 5,000 อีกฟังให้ดีเนี่ยซ้อนนะคุณขายได้มากกว่า 5,000 รายได้ 5,000 มากกว่า 5,000 แต่ตอนนี้คุณเป็นอริยะใหญ่ละหมดความยึดถือตัวตนเป็นของของตนเป็นของของกูมีจิตใจปล่อยคลายเสียสละได้เพราะคุณไม่ต้องไปบำบัดก็ไปเสพนั่นน่ะหยุดเสพมาแล้วไม่ต้องเอาเงินไปจ่ายอบายมุขต้องไปติดฟินติดกัญชาเวลาไปกินเหล้าไม่ต้องไปจ่ายค่าเหล้าไม่ต้องไปจ่ายค่าเครื่องแต่งตัวมันไม่ต้องเปลืองมากขึ้นแต่รายได้กลับมากขึ้นคุณมีจิตสูงขึ้นอีกเป็นสกิทาที่สูงขึ้นอีกคุณสามารถให้ออกไปได้อีกอย่าว่าแต่ 5,000 นี่ไม่ได้ลดเลยเพิ่มขึ้นด้วยคุณก็สามารถมักน้อยแต่ก่อนนี้ใช้ 5,000 นี่สูสีไม่ค่อยพอใช้นักเพราะกินเหล้าก็กินแต่งตัวก็ไม่พอไม่เหลือที่จะเอามาอื่นเลยตอนนี้เหลือเพราะไม่ได้แต่งตัวไม่ได้ไปซื้อของมากไม่ได้ไปกินเหล้าแล้วยังเอาเวลาเอาแรงงานมาเพิ่มผลผลิตได้มากสมมติว่าได้เป็น 6,000 7,000 แต่คุณไม่เปลืองแต่ก่อนนี้ 5,000 ไม่พอเดี๋ยวนี้ 5,000 ก็พอจำนวน6,000 ที่เลยมา จ่ายให้คนอื่นได้อีกลดลงไปได้แจกจ่ายได้ 5,000 ที่ใช้ก็พอนี่ยังลดลงไป 4,000 เราก็ใช้ได้พอเพราะเราไม่เปลืองค่าเหล้าเพราะเราไม่เปลืองค่าเครื่องแต่งตัวเกื้อกูลน้องนุ่งเกื้อกูลญาติมิตรถ้าจะเก่งกว่านั้นแจกจ่ายกับคนอื่นที่เขายากจนเขาลำบากได้อีกของของตนตัวตนของกูลดลงไปซับซ้อนไหมทั้งที่ตัวตนที่จริงเรามีคุณค่ามีประโยชน์เป็นตัวเป็นตนเป็นสิทธินะสุจริตนะของเรานี่โตขึ้นนะมากขึ้นนะมันลองใจเราว่าเรายิ่งมากขึ้นนี่เราจะขี้หวงขึ้นอีกหรือเปล่าเพราะของน้อยนี่มีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหวเรามีทองเท่าหนวดกุ้งเรายังหวงเท่านี้โดยกิเลสของมนุษย์ถ้ามีทองเท่าหัวแล้วเราจะไปกล้าให้ใครก็ทองเท่าหนวดกุ้งมันยังไม่ให้ใครได้แล้วเป็นทองเท่าหัวก็หวงแย่เลยเพราะฉะนั้นมี 5,000 แต่ก่อนนี้ก็ยังหวงถ้า 6,000 ขึ้นอีกล่ะอุ้ยมันจะไปให้ใครได้มันจะเป็นอย่างนั้นแต่ผู้ที่ถูกทิศทางเข้าใจความเป็นตัวกูของกูตัวตนของตนตัวเราของเราอัตตาหรือสักกายะเนี่ยตัวเป็นตัวเป็นก้อนเป็นแท่งเป็นความหวงความแหนความเห็นแก่ตัวเนี่ยเมื่อเวลามาปฏิบัติถูกทางแล้วมันจะกล้าให้เพราะมันเหลือมันไว้ใจตัวเองขึ้นอาจจะยากอยู่ในฐานในที่ลดโสดามาได้ลดแต่ของที่หยาบเลิกแต่ตัวตนที่หยาบที่เสื่อมพอมันเป็นลาภเป็นยศทีนี้คุณมาลดกามลงอีกแม้ต้องไปซื้อของอร่อยต้องไปซื้อของงามของสวยของไพเราะของตกแต่งของประดับประดาของที่ราคาโลกเขาตั้งราคาว่าของมีค่าของสูงของผู้ดีของชั้นสูงมีอะไรแต่ใดพวกนี้เพื่ออวดโอ้อวดอ้างอะไรอยู่แต่ตอนนี้เข้าใจแล้วคุณก็ลดลงได้มันก็ไม่เป็นไรหรอกมอซอลงมาก็ได้รูปไม่ต้องเป็นงามเหมือนอย่างที่เขาชมเชยกันว่าแม่รูปอย่างนี้นี่สวยนะสภาพอย่างนี้เป็นการตกแต่งประดับประดาของชั้นสูงไม่ต้องชั้นสูงอย่างโลกที่ก็นับค่าก็ได้คุณกล้าขึ้นมาคุณก็ไม่ต้องไปเปลืองเงินเปลืองทองอีกจริงๆคุณไม่ต้องบำบัดคุณไม่ต้องบำเรอคุณไม่ต้องมาสนองตัณหาเพราะตัณหาลดลงเข้าใจแล้วนี่มันเกินค่าสมมุติมันเป็นสมมุติที่เกินเลยมันเป็นสมมุติคนที่เป็นหลงที่จริงมันน้อยกว่านี้ก็ได้มอซอก็นี่ก็ได้ไม่เห็นจะต้องรูปงามขนาดนี้ก็ได้แก่นสารมันไม่ต้องเท่านี้เลยเราเข้าใจแล้วลดลงได้เพราะฉะนั้นการที่จะต้องไปหาของแพงของสูงราคามากอะไรเนี่ยเราไม่ต้องแล้วลดลงได้คุณก็กล้าจ่ายออกเพราะไม่ต้องบำบัดบำเรอให้ตนถึงแม้จะบำบัดบำเรอให้ตนอยู่ก็น้อยลงจางคลายลงอัตตาหรือสักกายะที่จริงเราตอนนี้ยังไม่ควรเรียกอัตตาควรเรียกสักกายะสักกายะมันลดน้อยลงนี่คือความเป็นอนิจจังยิ่งชัดขึ้นความพรากจากกันได้มากขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องพรากจากกันแม้วัตถุไม่ใช่ของเรากระจายไปเถอะแจกจ่ายไปเถอะแล้วคุณจะเห็นว่ามันเป็นคุณงามความดีนะว่าของของเรากล้าให้คนอื่นเป็นทานเป็นจาคะเสียสละเกื้อกูลเอื้อเฟื้อคนจนคนยากคนไร้สมรรถภาพคนที่เขาพิการคนที่เขาไม่เก่งเท่าเราเกื้อกูลเขาได้เอื้อเฟื้อเขาได้เรามีบุญคุณนะคำว่าบุญคุณนี่เป็นภาษาไทยเพราะเราเองเราได้ช่วยเขาได้มันเป็นความดีใช่ไหมคุณโง่มากจนกระทั่งไม่เข้าใจที่พูดนี้หรือเปล่าว่านี่เป็นบุญคุณเป็นความดีที่ไม่ต้องไปตราตั้งไม่ต้องไปจดจำด้วยเป็นกรรมกิริยาที่เราเอื้อเฟื้อให้แก่เขาแจกจ่ายแก่เขานี่เป็นความดีแล้วใช่ไหมไม่ต้องให้สุวรรณจดก็ได้ไม่ต้องให้สุวรรณสุวานจดก็ได้ไม่ต้องจดและไม่ต้องจำก็ได้ เป็นอันเป็นมั้ยถ้าคุณได้ทํากรรมกิริยาอย่างนั้นได้เอื้อเฟื้อได้แจกจ่ายได้เกื้อกูลก็ออกไปไม่ลงเหลือไว้มีน้อยก็ชักจะพอเราไม่เสพแม้แต่อบายมุขลดลงไปหมดกามก็ลดลงไปไม่ต้องบําบัดไม่ต้องบําเรอลาภน้อยลงได้ลาภมันจะมากขึ้นได้ซ้ําดังที่กล่าวแล้วเพราะคุณเจริญไม่ได้ค้านแย้งกับโลกนะ ไม่ค้านถ้าคุณยังอยู่ในอาชีพอย่างโลกยังรับอยู่เลยในรอบนี้สกิทาคามีหรือยังเป็นอาชีพของปุถุชนอริยชนแล้วแต่ว่ายังเป็นคฤหัสถ์คฤหัสถ์อยู่ในสภาพของชาวโลกเขาเหมือนชาวโลกเขาไม่ได้มาเปลี่ยนรูปแบบไม่ได้มาเป็นนักบวชไม่ได้มาทำเป็นนักบวชแต่คุณก็บวชใจคุณก็บวชประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญแท้จริง คุณจะเห็นสอดคล้องและสอดร้อยกันซ้อนขึ้นไปอีกอนิจจังนะนี่ไม่เที่ยงโอ้ไม่เที่ยงเดี๋ยวนี้เราเจริญขึ้นไม่เที่ยงแล้วเราเจริญขึ้นนะยิ่งเจริญขึ้นยิ่งวัตถุทรัพย์เราก็กล้าสละได้น้อยลงได้มีน้อยลงได้นั่นคือสักกายะของคุณยิ่งเล็กลงเล็กลงเล็กลงอีกมีน้อยก็ได้ไม่ต้องหวงแหนไว้เกื้อกูลได้เอาออกไปให้แก่คนอื่นได้อีกเสียสละเพิ่มขึ้นได้ แล้วคุณก็ขยันขึ้นได้อีกสามารถที่จะผลิตสามารถที่จะทำอะไรได้อีกเพราะคุณจะต้องไม่คิดถึงบุญคุณไม่คิดถึงว่าจะได้ลาภมามากไอ้แค่คิดว่าเอ๊ะไอ้นี่มันจะได้ราคาเท่าไหร่วะมันควรจะได้กำไรมากๆมันควรจะนู่นนี่ความโลภเหล่านี้ลดลงไม่ต้องกังวลพลังงานไอ้แคลอรี่ที่จะไปคิดแค่นี้มันก็เลิกคิด สร้างสรรคุณภาพให้ดีขึ้นเท่านั้นเป็นพอไม่ต้องไปกังวลว่าจะราคาต้องแพงโอ้คนนี้มาถึงก็ต่อคนนี้มาถึงก็จะเอาราคาถูกไม่ต้องเสียเวลาช้าเลยต่อปุ๊บให้ปั๊บเอาไปเลยลดได้ก็ลดทันทีไม่ได้อยากได้แพงไม่ได้อยากได้อะไรเกินกล้าโกงราคาอะไรเดินก็หาทฤษฎีกำไรและขาดทุนของอริยชนแน่นอน น้อยลงไปได้ถ้าเรายังพอเป็นไปได้คุ้มทุนคุ้มพอที่จะทำงานทำการได้กล้าเสียกล้าสละกล้าให้โดยที่จิตใจไม่หวั่นไหวหรือว่าจิตใจไม่หวงแหนคุณจะรู้ตัวเองผลลาภยศลดลงอีกแท้จริงยศคุณสูงขึ้นนะคุณเป็นคนดีขึ้นยศทางธรรมนะตำแหน่งอริยะไม่มีใครมาตรามาตั้ง แต่มันเป็นจริงมันเป็นโดยไม่ต้องไประบุก็ได้แต่นี่เป็นสมมุติกำหนดสมมุติสัจจะบอกเป็นเครื่องหมายบอกเท่านั้นเราจะเห็นความไม่เที่ยงอยู่ทั้งนั้นแหละเราเจริญขึ้นอยู่เรื่อยแล้วไอ้สิ่งเสื่อมควรเสื่อมก็เสื่อมลงไปสิ่งที่มันจะลดจะละจะน้อยจะจางจะบกจะพร่องเราก็บกพร่องลงไปจนคุณไม่ต้องสะสมกล้าเอาออกเงินทองวัตถุทรัพย์ก็ไม่ต้องหวงต้องแหน กล้าจริงๆจนกระทั่งรู้ว่าตัวเองบำบัดบำเรอหรือเอามาเลี้ยงตนนี่น้อยลงน้อยลงน้อยลงไม่เปลืองไม่เปล่าและเราก็มั่นใจในพฤติกรรมของเราเป็นคนขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ไม่ขี้เกียจมีคุณค่ามีประโยชน์และคุณก็เป็นจริงนะแจกจ่ายจริงเกื้อกูลจริงคนได้รับจากเราจริงๆเราเป็นคนมีบุญคุณจริงลองพิสูจน์กตัญญูกตเวทิตาในมนุษย์โลกสิ คุณเกื้อกูลชาวบ้านชาวช่องเอื้อเฟื้อคนนั้นคนนี้ผู้นั้นผู้นี้อาตมาเคยเตือนพูดถึงหรือยกตัวอย่างว่าเมื่อคุณได้เป็นอย่างนี้จริงแล้วคุณลองดูซิอย่างขณะนี้นี่เราก็ไม่ได้ทวงคุณนะเราไม่ได้ให้อะไรใครมากมายนักหรอกทางนี้แต่เราก็เคยแจกจ่ายน้ําท่าอะไรเนี่ยให้เขาได้ใช้ไปเนี่ยมันถ้าว่าจริงมันก็เป็นบุญนะแต่แจกเราจ่ายอยู่เราให้ ถ้าสมมุติคุณก็ไม่มีอะไรแล้วอยู่มาวันหนึ่งคุณก็ป่วยหนักเหลือเกินเดินออกไปข้างถนนน่ะคุณก็ล้มเป็นลมพับไม่มีเรี่ยวมีแรงอยู่กลางถนนนั่นแหละคนเหล่านี้ก็รู้ว่าคุณคือคนที่นี่เจือจานในเรื่องน้ําเรื่องท่านี่บ้างสมมุติว่าน้ําท่าเป็นของคุณจริงๆแล้วคุณก็ได้ให้เขาจริงๆนะแล้วเขาก็รู้อยู่ว่าเออนี่เขาเคยให้น้ําให้ท่าแกเราใช้นะ คุณเป็นลมลงตรงนั้นเลยเนี่ยแล้วก็ไม่มีใครเลยจะช่วยคุณนะญาติพี่น้องก็ไม่มี คิดดูสิว่าคนที่เหล่านี้จะหามคุณไปโรงพยาบาลมั่งหรือเปล่าจะหาอยู่หายามาบำบัดคุณมั่งหรือเปล่าลองกันมั้ยแม้จะคนละศาสนาก็ตามลองกันมั้ยแม้บุญคุณแค่นี้กตัญญูกตเวทิตาในโลกมันมีจริงมันยังไม่สิ้นไร้ออกไปจากมนุษย์แม้ยุคการขณะนี้ที่ว่าเราใกล้กะลียุคแล้วเนี่ยเราอยู่ได้ด้วยคุณธรรมพวกนี้เพราะฉะนั้นยิ่งเห็นความจริงว่าคุณธรรมนี่มันมีกันนะได้เราจึงไม่กลัวที่จะไม่มีอะไรก็ได้ความไม่กลัวมันจะเกิดเลยมันจะกล้าหาญอาถรรพ์เอ้เราอยู่ด้วยความดีอยู่ด้วยบุญคุณเราสร้างเธอเราขยันเธอเรามีกิจกรรมมีอะไรมีความภาคเพียรอะไรได้ก็สร้างก็สรรสิ่งที่ดีสิ่งที่งามสิ่งที่ควรสร้างควรทำควรเป็นควรมีทำขึ้นเถอะแล้วก็แจกจ่ายเกื้อกูลกันไปมนุษย์นี่เป็นผู้มีปัญญาสามารถรู้นะสัตว์เดรัจฉานมันไม่รู้ก็ตามหมามันอาจจะบอกว่าเอ้ยนี่คือข้าวให้ข้าวมันกินตอนนี้เป็นลมแล้วตอนนี้เป็นอะไรแล้วหมามันอาจจะช่วยไม่ได้เพราะมันไม่มีปัญญาแต่มนุษย์ไม่เหมือนหมานะมนุษย์นี่แม้แต่ว่าอดนี่เป็นคนนี่นะไม่ได้เคยให้อะไรมันก็ยังช่วยกันไปเป็นลมลมหน้าบ้านใครคนนั้นก็จะช่วยธรรมดาสามัญ มันไม่ถึงกับใจดำปานนั้นหรอกในยุคการนี้แต่ไม่แน่นะในยุคการต่อๆไปในอนาคตนั่นนะเธอจะเป็นลมชักอยู่หน้าบ้านฉันก็ช่วยไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้มันชักจะเป็นอย่างนั้นแล้วเช่นว่าเดี๋ยวนี้ก็รถชนพอรถชนคนบาดเจ็บรีบเข้าไปช่วยหามส่งโรงพยาบาลตำรวจมาจับเลยบอกพอเราเอาคนเราผ่านมาเจอรถชนไอ้คนชนผ่านหนีไปซะนี่ไอ้เรามาเห็นก็สงสารก็อุ้มคนเจ็บส่งโรงพยาบาลตำรวจก็มาจับว่าเราคือคนชนเราขับรถผ่านมาก็เห็นเขาเองเขาถูกชนแล้วไอ้ตัวชนคนชนหนีไปไอ้คนช่วยนี่โดนจับไม่มีใครกล้าเป็นพยานไม่มีใครรู้ใครเห็นเราโดนจับเราบอกไม่อย่างไรก็ไม่ได้ไอ้อย่างนี้มันเกิดอยู่เป็นได้คนก็เลยไม่กล้าอะไรอย่างนี้มันเป็นความโง่ของผู้สอบสวนมันเป็นความไม่เอาฐานของผู้ที่ควรจะเอาภาระในเรื่องเหล่านี้แล้วก็โมเมกันพวกนี้ง่ายขึ้นสะเพร่าขึ้นอะไรพวกนี้มันทำให้คนดีไม่อยากทำดีด้วยแต่ถ้าเผื่อว่าคนเราเห็นว่ากรรมคือกรรมเราทำดีแล้วติดคุกก็ติดไปก็เราทำดีช่วยดีแล้วเรามีความจริงอะไรพูดความจริงโดยจริงเลยนะคุณลองพิสูจน์ความจริงที่พูดจริงโดยไม่สะทกสะท้านนี่มีฤทธิ์แรงประหลาดซับซ้อนคนเกรงได้แล้วเราพูดซื่อพูดจริงไปนี่แหละคนมีปัญญามันก็มีเหมือนกันบางคนหรือว่าผู้พิพากษาหรือว่าตุลาการหรือว่าผู้ที่ดูแลอะไรพวกนี้บางทีเขาฟังเขาเห็นเออไอ้นี่มันฟังดูมันมีหน่วยการหรือมันมีความจริงมันมีอะไรอะไรเป็นได้เหมือนกันแต่คนเรานี่มันมีซับซ้อนเราก็โยนไปให้วิบากบังเออก็เราดีดีจริงๆทุกอย่างแล้วยังจะมาเอาเราเข้าคุกเราทำดีแท้ๆก็ต้องเข้าคุกมันก็เป็นได้เหมือนกันแต่ถ้าเผื่อว่าเราไม่แคร์แล้วอยู่ในคุกเราก็ทำดีได้อยู่นอกคุกเราก็ทำดีได้ไอ้นนท์ไอ้นี่เราก็อะไรก็ทำได้ถึงอย่างไรมันก็ไม่แรงร้ายถึงขนาดอย่างดีก็ตายนะก็ว่าไปแต่จะวิบากว่าเราไปทำดีแล้วก็ยังอุตส่าห์ถูกประหารชีวิตอะไรก็แล้วแต่ไอ้สิ่งเหล่านี้เราจะเข้าใจมากขึ้นว่าเมื่อเราทำดีอย่างที่ได้พูดเมื่อคืนนี้แล้วว่าก็เมื่อเราจะตายในวินาทีนี้ถ้าเราได้ทำดีสิ่งนี้เราทำดีนี่แต่เราจะตายเพราะความดีที่คุณแน่ใจว่าความดีคือความดีสุวรรณไม่ต้องจดไม่ต้องบันทึกลงในแผ่นทองคำก็ได้ก็เป็นกรรมเป็นอันธรรมแล้วถ้าคุณเข้าใจอย่างนี้คุณจะดีกว่าและคุณจะสบายใจกว่าเมื่อคุณเข้าใจอย่างที่อาตมาเข้าใจก็เราทำดีอันนี้ขณะนี้ช่วยคนแท้ๆเนี่ยคนถูกไอ้คนนี้ยิงจะตายเราเอาส่งโรงพยาบาลตายจริงๆด้วย เขาก็บอกว่านี่คนนี้เราฆ่าโมเมไปจนกระทั่งเราถูกประหารชีวิตต้องตายตามเพราะไตร่ตรองไว้แล้วว่าเราฆ่าคนนี้ถ้ามันจะมีวิบากซวยถึงปานนั้นนะรูปร้อยรูปเรื่องไม่รู้มันไปยังไงมายังไงสมมุตินะเนี่ยเราเป็นคนฆ่าคนนี้ตายนี่เอาศพมาส่งโรงพยาบาลด้วยการไตร่ตรองไว้แล้วพิพากษาให้ตายตกตายตามกันต้องประหารชีวิตถ้าคุณเข้าใจอย่างที่อาตมาว่าแล้วอ่ะก็เราทำดีจริงๆดีเป็นอันธรรมนี้แล้วก็ปลดปล่อยสบายใจได้คุณก็จะไม่ทุกข์อะไรมากถึงป่านฉะนั้นนะเพราะงั้นเรื่องของความไม่เที่ยงเรื่องของความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาทั้งวัตถุมันจะเข้ามาหาเนื้อหนังมังสามาหาตัวเรามาหาเล็บผลขบผมขนฟันหนังมหาเล็บผลผมขนฟันหนังว่านี่มันไม่ใช่เรามันไม่เที่ยงเล็บนี่มันก็ยาวออกมาแล้วมันก็ผุพังไปได้มันเลื่อนอยู่เสมอผมนี่ว่าสั้นๆนี่มันก็ยาวออกขนนี่มันก็มีอยู่เดี๋ยวก็ร่วงไปถ้าโกนมันเดี๋ยวมันก็ขึ้นถึงเขตนึงมันก็หยุดเสร็จแล้วมันก็ร่วงไปฟันนี่มันก็มีประเดี๋ยวมันก็ร่วงมันก็หลุดได้ก็ว่ามันแข็งนะฟันนี่หนังนี่ว่ามันหุ้มอยู่ตอนนี้มันก็หุ้มเหี่ยวๆลงไปได้อะไรต่างๆก็พิจารณามันไม่เที่ยงแล้วมันก็ไม่ใช่ของเราพิจารณาอย่างนี้ก็ของหยาบเข้าใจได้เข้าใจง่ายเพราะฉะนั้นเราพิจารณาเล็บผลขนผมขนฟันหนังเป็นกรรมฐานไม่ใช่ของของเราหรอกมันเข้าใจว่ามันก็จะเหี่ยวไปเราก็ไม่ต้องไปถึงกาลเวลาเป็นกันทั้งนั้นแหละถ้าถึงกาลเวลามันก็เหี่ยวก็โรยก็เสื่อมสลายแน่นอนผมดำๆอยู่ก็ขาวไปฟันมีอยู่เต็มปากหลุดไปเล่นไปเอาอะไรไม่รู้มาเรียกฟันแล้วก็มาใส่ใหม่เอาอาศัยมันเป็นเครื่องอาศัยเพื่อเคี้ยวเอาก็ทำได้อยู่คนมันฉลาดเอามาแทนได้ก็เอาแทนไว้สำหรับใช้งานผมขนเล็บฟันหนังก็เป็นสิ่งที่เป็นตัวกูของกูที่ไม่เที่ยงชัดๆใกล้ตัวเข้ามากว่าวัตถุที่อธิบายไปเมื่อกี้แล้วจนกระทั่งว่าเราเองเราก็จะไปห่วงอะไรแม้มันจะตายทีนี้ซ้อนลงไปว่าอธิบายไปถึงตายเมื่อกี้นี้เราก็จะไม่ห่วงว่านี่มันเปลี่ยนไปมันจะตายนะเนี่ยเขาจะต้องฆ่าแล้วทั้งๆที่มันยังไม่เหี่ยวเลยมันก็จะต้องแยกธาตุสลายกันมันก็ไม่ใช่ของเราหรอกนะมันเป็นองค์ประชุมเท่านั้นคุณปล่อยได้อย่างนี้ขึ้นถ้าเผื่อว่าคุณเองได้พิจารณาได้เห็นจริงจะปล่อยได้อย่างนี้ขึ้นด้วยความหวงตัวหวงตนพวกนี้ก็มากขึ้นนี่ยังเป็นรูปธรรมยังเป็นดินน้ำไฟลมแท่งก้อนเห็นอนิจจังเห็นความไม่ใช่ของของตัวของตนไม่ใช่ของประชุมที่เที่ยงแท้เป็นสักกายะที่เกินการจริงแท้จะพิจารณาอย่างนี้พิจารณาด้วยจงพิจารณาไม่ว่าแต่มันยังเป็นดินน้ำไฟลมเป็นแท่งก้อนเป็นความประชุมที่มีชิ้นมีอันเป็นสรีรังสรีระยังไม่ใช่อสรีระยังไม่เดินเข้าหาปรมัตถธรรมจิตเจตสิกรูปยังไม่ได้เดินเข้าหาอันนั้นเพราะฉะนั้นอนิจจังในเรื่องของรูปอนิจจังในเรื่องของวัตถุอนิจจังของดินน้ำไฟลมอนิจจังของสักกายะก็อยู่แค่นี้แค่นี้เพราะฉะนั้นพิจารณาเข้าความไม่หวงตัวหวงตนไม่เสียดายชีวิตร่างกายเพราะคุณความดีดีกว่าความเป็นพลวะปัจจัยทางธรรมสูงกว่าถ้าคุณแน่ใจว่าคุณได้ทำดีความกลัวตายลดน้อยลงจริงๆพิจารณานะเห็นในจริงจงพิจารณาอันนี้เป็นสักกายะจริงๆบอกแล้วว่าดินน้ำไฟลมแท่งก้อนยึดตัวไว้เท่านั้นเองเพราะแม้จะตายก็จะลดน้อยลงแต่ขนาดนั้นที่จริงความจะตายนี่มันไม่ใช่ดินน้ำไฟลมมันสลายนะใจนะมันยึดว่าเป็นของของเรานี่มากแท้จริงมันเป็นปรมัตถ์เป็นนามธรรมส่วนร่างกายของเราเนี่ยมันจะเหี่ยวไปบ้างเป็นกามเท่านั้นไม่ถึงอัตตาตัวตนทีเดียวจริงๆว่าเป็นตัวของเราเราอย่า ตายจากมันนะยังไม่ถึงขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเราจะไม่สวยไม่งามเราจะเปื้อนบ้างเราจะเหี่ยวบ้างเล็บมันจะกุดไปบ้างผมมันจะหัวล้านบ้างแหว่งไปบ้างผมมันจะเป็นอย่างนั้นขนมันจะมีบ้างไม่มีบ้างมันจะมีมากบ้างบางทีขนมีมากผู้หญิงว่ามีขนมากน่าเกลียดที่จริงมันก็อย่างนั้นแหละผู้ชายบางคนขนมากๆหน่อยหมายดีอาตมายังเคยบำรุงขนหน้าอกเลยเอาน้ำมันมาทาก่อนนอนเยอะแยะเลยนะแหมเรานี่ไม่แมนเลยไม่มีขนหน้าอกเอาน้ำมันเนยอะไรมาทาเหม็นหน่อยเอาน้ำมันเนยประเภทไอ้เหม็นๆมาทาเสร็จแล้วมันก็ขึ้นบ้างเหมือนกันหนวดเราเคราเราดิแหมไว้หนวดไว้เคราแล้วมันหย่อมแหย่มมันเหมือนเขาเรียบหนวดแจ็คอะบางๆเอามาทาก่อนน้องก็ทาน้ำมันน้ำเนยอะไรทาทาเขาว่ามันจะขนขึ้นดกหนวดจะขึ้นดกทาก็เคยก็มีมากๆดีแต่ผู้หญิงว่ามีมากๆไม่ดีหาอะไรมาทาให้มันร่อนมันก็ความยึดคนละยึดน่ะเห็นไหมยึดต่างกันคนหนึ่งบำรุงอีกคนหนึ่งให้มันล่วงมันหล่นนะก็ยึดต่างกันอย่างเงี้ยเพราะอันนี้มันไม่ใช่ของเรามันจะร่วงจะหล่นช่างมันมันจะมีมากมีน้อยไม่เป็นไรมีมากก็มันมานั่งดีใจว่าโอ้ยฉันแมนไว้ขนหน้าอกเยอะหนวดเขาฉันดุมรามน่าดูไม่ก็ดีอกดีใจไม่ได้หลงละเมอเพ้อพกอะไรมากมายเราจะเสื่อมจะแปรปรวนจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรสักกายะแค่สิ่งที่มันที่ตัวตนนะแต่ก่อนเคยอ้วนตอนนี้ผอมลงมาโอ้ยจะตายแล้วคนนั้นทุกข์ทักคนนี้ทวงทำไมผอมนักทำไมขาวนักซีดนักคุณไม่ได้เป็นอะไรคุณยังมีกำลังวังชาคุณยังแข็งแรงดีไม่ดีพิจารณาดีๆแล้วจะคล่องแคล่วด้วยไอ้อ้วนๆนะเถอะทะนะจะกลับลำทีก็ยากจะก้าวจะย่างทีก็ยากจะลุกจะนั่งทีก็หนักนะแต่ถ้าเพื่อเบาๆร่างกายแข็งแรงกล้ามเนื้อก็ดีพลังงานอะไรก็ใช้ได้แคล่วคล่องไม่รีบเกินไปมันจะไม่มีปัญหาอะไรเราจะไม่ไปกลัวว่าคนมาทักว่าพร้อมไปแล้วโอ้ตอนนี้หน้าขึ้นกระดูกแล้วไม่งามเลยโดยเฉพาะผู้หญิงโอ้ยเสียมหน้าเสียมเสียมแล้วหน้าแห้งแห้งแล้วไม่สวยเลยแต่ก่อนนี้ยังสวยเดี๋ยวนี้ไม่สวยเลยช่างมันไม่สวยก็ช่างมันไปเลยก็เราไม่ได้ไปมีหน้าไว้สำหรับที่จะต้องไปหลอกล่ออะไรคนความดีไม่ได้อยู่ที่หน้าเท่านั้นความดีอยู่ที่พฤติกรรมอยู่ที่กรรมอยู่ที่จิตใจที่ดีถ้าเรามีภูมิธรรมสูงกว่านี้ไอ้สิ่งนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนไอ้สิ่งนี้ก็ไม่ใช่เรื่องจะไปวอรี่สิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะต้องไปกังวลไปที่ได้ห่วงหาว่าโอ้ยมันสูบแล้วมันซีดแล้วมันคนเขาทวงเขาทักได้มันน้อยไปแล้วหรือมันมากไปแล้วแต่ถ้าหน้าบานเป็นกระด้งชอบอะถ้าหน้าซีดตรงหน่อยเหี่ยวลงหน่อยไม่ชอบอะมันไม่มีปัญหาเลยถ้าเปิดเข้าใจแล้วไอ้นี่ก็รูปดินน้ำไฟลมเพราะงั้นเราจะไม่กลัวผู้หญิงก็จะไม่กลัวคนทักคนท้วงเนื้อตัวผู้ชายก็จะไม่กลัวนี่ความเป็นตัวตนเหล่านี้ลดลงไม่ยึดไม่ถือมากมายเรารู้สาระว่าเราแข็งแรงสุขภาพดีคล่องแคล่วซะอีกนะเราจะรู้สาระที่แนบเนียนขึ้นปราดเปรียวแข็งแรงทำการทำงานดีไม่ต้องเสียเวลาตัวเนื้อหนักเปลืองผ้าเปลืองผ่อนซะอีกนอนก็เปลืองที่ตายเปลืองลงอีกมันเห็นสอดลงไปลึกซึ้งเข้าไปเป็นสารัตถาที่เนียนขึ้นด้วยซ้ำอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นสักกายะที่ตัวตนพวกนี้แม้จะไม่สวยก็ไม่เป็นไรเพราะเราลดความที่เป็นกามลงไปเพราะคำว่าตัวตนของเราของเขานี่ตัวตนนี่ลึกซึ้งมาเป็นชั้นคุณจะเห็นได้เลยตั้งแต่วัตถุรูปไม่หวงแหนมันห่างตัวนะวัตถุของเข้าของจนมาทั้งถึงตัวตนเป็นกามเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เกี่ยวเนื่องโดยตัวไม่ประคบประงมตัวไม่บำรุงตัว แบบโลกโลกไม่ปรุงไม่ประดับประดาไม่ตกไม่แต่งตัวเองก็เบาขึ้นง่ายขึ้นเห็นความเบาความง่ายไหมไม่ต้องประคบประงมมากนะพอเป็นพอไปง่ายได้ตัวตนลดลงจริงๆบำเรอบำบัดตัวเองน้อยลงน้อยลงจริงๆสบายขึ้นทีนี้ยิ่งขั้นนามธรรมบอกแล้วว่ากลัวตายนี่ไม่ใช่ขั้นสักกายะตัวตนคำว่ากลัวตายเนี่ยอาตมาเคยโดนท้วงเอ้ยแม้แต่ตัวเองก็ยังหลงตัวหลงตนมีมานะมีตัวมีตนคุยโอคุยอวดอย่างนี้สักกายะเขาก็ไม่รู้ว่านั้นมานะนั้นเป็นตัวสูงแล้วเราบอกอริยะนี่โสดาเขาก็อริยะสกิทาเขาอริยะถ้ายังหลงยังเอาละไม่ว่าอะไรในรูปหยาบมามองอาตมาว่าอาตมาอวดอ้างตัวตนเป็นพระอริยะนี่เป็นตัวตนมันก็เป็นฐานมานะสังโยชน์เขาก็ไม่เข้าใจอ่ะไม่มีเป็นพระอรโสดาบันแล้วต้องหมดสักกายะหมดตัวตนมาโอ้อวดตัวตนอยู่ว่าเป็นพระอริยะนี่ไม่ใช่เลยไม่ใช่อริยะเลยเพราะสักกายะก็ยังไม่พ้นเขามีความละเอียดแค่ไหนลองฟังดูคนตู่ท้วงอาตมาอาตมาสมมุติให้ด้วยว่าแม้อาตมาจะกล่าวว่าอาตมาเป็นพระอริยะกับคนอย่างนี้จะถืออันนี้ว่าเป็นมานะของอาตมามันยังไม่ถูกเลยมันยังไม่ใช่สักกายะอย่างที่ว่านั่นเลยเพราะสักกายะนี้เป็นสังโยชน์หรือตัวตนของฐานพระอนาคามีและซ้อนยิ่งกว่านั้นโดยจริงแล้วอาตมาก็ไม่ได้อวดโอเป็นไอ้บ้าไปเลยนะเหมือนกับคนโชว์เพชรโชว์แหวนเหมือนกับคนโชว์ร่ำโชว์รวยมีสตังสตุ้งกับปลูกก็ไปบ้านช่องเรือนชานโออาเป็นพระโสดาบันยังหลงงามอยู่ยังโออาสวยอย่างนี้ก็ยังได้บ้างเลยซ้ำเขาโอ้ยังได้เป็นโสดานะฟังซ้อนลงไปเขายังมีความงามความแต่งความประดับประดาอยู่บ้างนะโสดานะยังไม่ได้หมดกามมคุณไปทีเดียวรูปรสสวยงามเพราะพริ้งอะไรยังมีบ้างๆโดยจริงนะพ้นแต่หลักอบายพ้นแต่ความหยาบหลักหยาบแล้วรุนแรงข้าแกงโลภมากราคะจัดจ้านนั่นเป็นฐานของโสดาพ้นมาได้จริงขาดไม่หรอกมากกว่านี้ก็ไม่เอาอายแต่ก็ยังมีความปรุงความแต่งยังมีรสมีรูปมีกลิ่นมีเสียงมีสัมผัสอะไรอยู่บ้างบ้างกามคุณไม่ใช่หมดพระโสดาแค่นี้ตัวตนอย่างนี้เขารู้รายละเอียดเบื้องต้นทำกลางบรรปลายความซับซ้อนพวกนี้หรือไม่ตัวตนพวกนี้เขารู้หรือเหม็นนะเวลามันเหม็นแล้วมันเหม็นฉุนเลยนะคุณเวลามันไม่เอาแล้วมันมีรสจัดนะมันมีรสจัดเหมือนคุณกินเนื้อสัตว์เนี่ยพอคุณละปล่อยวางแล้วทีนี้คุณจะไปกินเนื้อสัตว์อีกมันคาวจัดนะคุณเนื้อสัตว์น่ะมันคาวจัดนะเพราะฉะนั้นคุณจะไม่ยินดีกินหรอกไม่ใช่เพราะว่าคุณหลงแต่ก่อนนี่หลงเดี๋ยวนี้ไม่หลงแล้วแล้วรู้ความจริงด้วยว่ามันคาวจัดแล้วเรื่องอะไรจะไปกินคาวจัดมาเหมือนกันเรื่องอะไรจะไปสูบฉุนจัดเหม็นจัดเรื่องอะไรจิตมันยังด้านชาอยู่มันยังไม่รู้วัตถุนอกที่เป็นหลักฐานทั้งสิ่งสัมผัสเกี่ยวข้องคลุกคลีที่เราจะแปลว่าสังสักขะก็ตามสังคณิกะก็ตามยังเกี่ยวกันอยู่ยังคล้องกันอยู่ยังคลุกคลีกันอยู่หรือยังหลงเป็นตัวตนคณิกะยังติดเป็นตัวเป็นตนติดอยู่หรือยังเป็นหลงว่าเป็นสวรรค์มันก็มีจริงเป็นจริงพิจารณาได้อย่างนี้นะเพราะในตัวตนที่ลึกซึ้งขึ้นไปแล้วนี่แม้ว่าเราไม่เกี่ยวกับวัตถุแล้วมีอารมณ์ความดีมีอารมณ์ความว่างจะต้องมานั่งเอาว่างๆเสพติดผู้ที่เสพติดก็คือผู้เสพติดอยู่ผู้ติดง่วงติดหลับก็คือผู้เสพติดอยู่จริงจะต้องไปนั่งหลับเอาจะต้องไปติดเอาแล้วก็เป็นแค่นั้นแหละฐานไม่ขึ้นสูงไม่ได้จะล้างตัวตนที่เป็นเพราะว่าพบทวะตัณหาไม่ได้ยิ่งละเอียดยิ่งเนียนในเพราะเราไม่ได้เปลืองวัตถุเราไม่ได้เปลืองของใคร เราอยู่ของเราหลับเอาลีเอาหลบเอาฟุ้งซ่านเอาความดีของฉันความดีของข้าแม้ข้างนอกนี่เราไม่ทำหยาบออกมาแล้วทวงบุญทวงคุณข้างนอกแต่ข้างในมันยังกลุ่มในใจนี่ไม่ใช่ของไอ้เรืองเหรอไม่ใช่ฝีมือไอ้เรืองแล้วนี่ทำดีทำโก้อันนี้ทำวิเศษอันนี้เนี่ยฝีมือไอ้เรืองทั้งนั้นน่ะมันมีอะไรในใจอยู่นะอย่างนี้พระอนาคามีจะรู้ลึกซึ้งแยบคายละเอียดเป็นตัวตนเป็นอัตตาแม้อย่างนี้มีอยู่มันก็มีอยู่นะคุณเป็นอัตตาอยู่นะแม้มันจะมีฤทธิ์แรงไม่มีแรงถึงว่าเดี๋ยวชาติหน้าจะต้องเกิดมาทำดีนี้อีกไม่แรงพอที่จะพานำเกิดก็ตามมันก็ยังเหลืออัตตาคุณตายไปแล้วจริงๆมันก็ยังเป็นอัตตาตามรู้ตามฟังตามเข้าใจตามได้ไหมแม้เป็นบัญญัติแค่นี้มันยังไม่สลายตัวนะเดี๋ยวนี้ก็ยังรู้อยู่ถ้าคุณรู้ยิ่งคุณไม่รู้ตัวตนเลยมันเป็นของเล็กเป็นรูปราคะอรูปราคะชนิดตัวตนที่มันยังเสพยังติดยังมีอาการมีอารมณ์ที่เราจะย่องยินดียังชะลอหัวใจบำเรอหัวใจบำบัดหัวใจตนได้ทำดีก็เพราะต้องมีดีอันนี้บำเรอใจบำเรอตนอยู่แม้ละเอียดอย่างนี้ยังเป็นอัตตาคุณอาจจะบอกว่าไม่เอาละสร้างไปเถอะชาตินี้เป็นพระอรหันต์แล้วปลดปล่อยแล้วถ้าคุณเบื่อคุณบอกก็สร้างไปเถอะไม่ยินดีอย่างนี้คุณก็ทำด้วยที่เรียกว่าคุณไม่ฟังดีๆนะตอนนี้ซ้อนมากเลยนะแต่ไม่ใช่ไม่ยินดีอย่างอรติไม่ฝืนไม่ทุกข์ใจทำได้ทำงานทำไอ้นู่นนี่ทำดีไอ้นู่นนี่ได้มีความขนขวายเป็นเจ้าเรือนมีทิศนำหน้าปลายขนเรียกว่าอนุโลมตามปลายไปเนี่ยปลายชี้ไปในทางขยันและขนขวายเป็นบุญเป็นคนแห่งบุญเป็นคนมีบุญสร้างบุญสร้างคุณอยู่สร้างค่าสร้างประโยชน์อยู่โดยเราเข้าใจด้วยปัญญาอันยิ่งเลยว่าก็มันเมื่อยก็ค่อยพักน่ะพระพุทธเจ้าบอกแล้วมันเมื่อยบางทีมันเมื่อยแต่สมควรยังต้องทำอยู่นะตัวนี้เป็นโอกาสเป็นกาละมีคุณมีประโยชน์โอ้ตัวเราก็ทำประโยชน์ไปเถอะแล้วเราก็เมื่อยนะเราก็ไม่ยินดีไม่ติดใจอ่ะฟังให้ดีนะซับซ้อนคำไม่ยินดีนี่เป็นทุกข์และคำว่าเราไม่ยินดีคือว่าไม่ติดใจเราใช้คำว่าไม่ติดใจดีกว่าแม้ทำดีนี่ก็ไม่ติดใจไว้ไม่มีคณิกะไม่สังสักขะไม่เป็นสวรรค์อะไรของเราเลยฟังให้ดีนะตอนนี้ลึกละเอียดครับพระอนาคามีจะปลดปล่อยจิตตัวพวกนี้มันไม่ติดใจจริงๆแต่มันรู้ชัดยิ่งขึ้นนะเหมือนกับที่ว่าเรายิ่งขยันเรายิ่งสร้างสรรเวลาที่ไปเสียเปลืองเปล่ายิ่งไม่เสียเอามาสร้างสรรเป็นสิ่งผลิตผลผลิตยิ่งมากยิ่งรวยชั้นเดียวกันตอนนามธรรมขนาดนี้ตัวตนขนาดนี้จิตใจเรายิ่งความที่จะต่อต้านไม่ยินดีที่จะขยันไม่มีความขนขวายมีความขยันมีความเอาใจใส่มีอิทธิบาทมีเต็มแต่เราก็สร้างดีนี้แล้วก็ไม่ติดเป็นของเราไม่หลงเป็นของเราสบายใครจะเอาไปก็เอาไปใครจะมาย่ำยีดูถูกตู่ท้วงเอาว่าของเขาเองก็ไม่หวงแหนไม่ใช่ของเราจริงๆถึงแม้ของเราทำแท้ๆเขามันคิดโกงเอาก็ไม่ว่าไม่ติดเลยอันนี้ดีมีดีแล้วไม่ติดดีงี้ด้วยเลยไม่ต้องติดจริงหมดสังคณิกะหมดสังสักขะอย่างละเอียดลึกซึ้งคนนี้มีดียิ่งขึ้นและหมดตัวตนยิ่งขึ้นสูงนะพระอรหันต์แนบเนียนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จะขี้เกียจไม่ทำงานยังบอกไม่อยากทำหรอกมันเมื่อยอันนี้ไม่เห็นดีจะไปช่วยทำไมก็เขาก็ทำแค่นี้ก็เจริญแล้วยังนะยิ่งกะลียุคอย่างนี้ความเจริญอย่างน้อยความขนขวายอย่างจะต้องมากเพราะงั้นอยู่กับผมนี่นะพวกคุณเนี่ยผมอธิบายเมื่อคืนนี้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยขนาดท่านเป็นมหาโพธิสัตว์กี่ร้อยชาติกี่ร้อยกี่พันชาติจนกระทั่งถึงจะตรัสรู้นี้แล้วนี่นะนี่ พอตัดสรุปภาพก็ปริวิตกไม่เราสอนคนนี้จะเมื่อยสปราบกันมั้งแค่นี้ยังแวบได้คุณคิดดูซิว่าผีหลอกขนาดอย่างนี้ยังมีในมหาบรมโพธิสัตว์อย่างพระพุทธเจ้าป่วยการกล่าวไปใหญ่คนอย่างคุณและคุณจะมานั่งประมาทว่าอย่าเลยว่านี่เมื่อยเปล่าไว้ยะแทนนี้ก็ดีแล้วเป็นการสั่งสมไอ้สภาพเสื่อมสภาพไม่ใช่กุศลความขนขวายหรือว่าบุญกิริยาวัตถุที่เป็นวิยาวัจจะใหม่นี่ไม่ใช่เรื่องตื่นเลยถ้าเราไม่มีอย่างนี้ไม่มีพระโพธิสัตว์ที่เป็นผู้อย่างนี้ผมยังเข้าใจทราบซึ่งในสิ่งนี้ดีอยู่และพระพุทธเจ้าท่านปีวิตกอย่างนั้นน่ะเพราะว่าท่านไม่ได้เหมือนอย่างผมนะผมไม่รู้ตัวว่าจะทำอย่างนี้ผมบอกเคยพูดว่าถ้าผมมารู้ตัวอย่างนี้ผมก็จะมาพูดนั่นเป็นการพูดโมหะให้คุณฟังผมไม่รู้ตัวผมมาทำแล้วก็มารู้ว่าเอ๊ะทำไมมีไอ้นี่ทำไมมันหนักงี้แล้วผมก็พิจารณาผมเองยังไม่ได้เดือดร้อนอะไรยังหนุ่มหมายความว่างั้นแต่พระพุทธเจ้านั้นถือว่าท่านแก่ใช้สำนวนนี้อาจจะยากที่คุณจะเข้าใจแต่ไม่รู้จะใช้อะไรแล้วท่านก็เลยแวบปริวิตกได้แต่ผมยังไม่มีปริวิตกอย่างนั้นผมมีแต่บอกว่าเห็นชัดเจนแล้วว่าต้องทำเพราะเลือดโพธิสัตว์ยังเข้มข้นต้องทำมันต่างกันทีนี้พระพุทธเจ้าท่านก็มีเลือดโพธิสัตว์อย่างนี้ไปตั้งมากแล้วขนาดนั้นยังมีแวบหนึ่งตัดสรู้เป็นสัมมาสัมโพธิญาณแล้วยังแวบได้แต่ก็เร็วเท่าเหยียดแขนออกคู่แขนเข้าอย่างที่ว่าแวบแล้วท่านก็รู้เท่าทันทันทีไม่ได้เสียเวลาหรอกมันแวบแต่ถ้าเราเผลอมันไม่แวบแค่เหยียดแขนออกคู่แขนเข้าล็อกมันอาจจะกินเป็นนาทีกินเป็นชั่วโมงแต่ท่านไวจริงๆแววไวจริงๆรู้ตัวทันทีว่าอกุศลอย่ามาแวบเป็นอันขาดเพราะฉะนั้นอวิมุตจรอย่างนี้ท่านจะไม่ให้มาอยู่ในใจแม้แวบท่านก็จะมีสติสัมปชัญญะปัญญาพระปัญญาอันยิ่งยอดรู้นี่หยิบมาเทียบเคียงให้คุณฟังด้วยหลักฐานที่พอเอามาพูดเอามาอ้างเอามาประกอบได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะเราจะมาสั่งสมว่าจังมันเถอะก็เราก็ดีแล้วนี่ไอ้นั่นเป็นความมักน้อยที่ไม่น่าเป็นความมักน้อยที่ไม่ควรจะมีอาการกิริยาอย่างนั้นของใจนะไม่ใช่มักน้อยนะคุณเสื่อมลงซามลงนะก็ความเจริญมันเป็นเรื่องดีความสร้างสรรค์ที่มันไม่ใช่เราไปสร้างสิ่งเลวสิ่งทรามอะไรถ้าอันนี้เป็นคุณค่าอันนี้เป็นประโยชน์เราควรจะขนขวายช่วยเหลือเฟื่องฟายแล้วเราก็ไม่ติดไว้เลยเราจะไม่มีความไม่ยินดีอรติอันนี้น่ายินดีนะเป็นกุศลยังกุศลนี่ถึงพร้อมนี่ดีจังเลยมีความยินดีฉันทะวิริยะจิตตะมีกระจิตกระใจวิมังสาใจตรองแล้วดีจริงแม่ควรทำไม่เหนื่อยไม่หนักหนาไม่ยากเลยง่ายที่จะลงมือทำกรรมสร้างกรรมก่อเกิดกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณโณจะได้เป็นที่พึ่งของโลกของตนตอนมีที่พึ่งแล้วละไอ้ตนที่เป็นอรหันต์ที่เป็นที่พึ่งของตนนะไม่ยากนักหรอกคุณไม่ยากนักหรอกแต่ตนเป็นที่พึ่งของโลกเป็นนาโถเป็นนาถะของโลกนี่ยากเพราะการสร้างความเป็นนาโถของโลกนี่ยากพระอรหันต์ก็จะมีรูปรอยอันนี้เข้าใจรูปรอยอันนี้แล้วก็เป็นผู้ยึดถือเมื่อเราไม่พักเราไม่เพียรรังสรรค์ไปแล้วก็ไม่ติดใจแล้วก็ไม่คิดว่าเมื่อรูปนามขันธ์ห้านี่จะสลายแล้วก็ต่อภพต่อภูมิท่านไม่ต่อจริงๆเพราะฉะนั้นดื้อแรงจะกลับมาเกิดไม่มีและเราก็ไม่ติดยึดอะไรหมดอัตตาสนิทจริงๆความจะรู้ว่าความหมดอัตตานั้นไม่ใช่เรื่องตรรกวิทยาไม่ใช่เรื่องตื่นเขินเห็นจิตเจตสิกดังที่กำลังพูดเหล่านี้เป็นอภิธรรมเป็นเรื่องของจิตเจตสิกทั้งสิ้นคุณหมดสักกายะแล้วคุณเหลืออัตตาดังที่กำลังกล่าวจนกระทั่งอัตตานุตามรู้อัตตาเข้าไป คุณต้องตามรู้รูปจิตอรูปจิตที่เป็นตัวที่เป็นรูปเห็นชัดแต่เป็นรูปที่เรียกอรูปไม่มีภาษาจะเรียกแล้วเป็นภาษาย้อนแย้งแล้วมันเป็นรูปมันเป็นสิ่งที่ถูกรู้ได้ด้วยญาณปัญญาอันแยบคายสุขุมประณีตจึงจะรู้อรูปนี้ได้เรียกมันว่าไม่ใช่รูปภาษาว่าอะแปลว่าไม่รูปไม่ใช่รูปแต่มันก็รูปนั่นแหละเป็นสิ่งถูกรู้นั่นแหละแต่มันแยบคายละเอียดเล็กของพระอริยเจ้าชั้นอรหันต์ต้องตามรู้เป็นอัตตานุทิฏฐิและไม่มีจนได้ไม่ติดยึดในสิ่งเล็กสิ่งน้อยสิ่งละเอียดสุขุมประณีตปานชนีจนได้ฟังดีๆเรื่องอัตตาและอนัตตามันไม่มีการยึดติดตัวตนส่วนจะสร้างดีนั้นยิ่งดียิ่งเจริญยิ่งขนขวายเป็นคนมีบุญกิริยาวัตถุทั้งสิบมีทานทานทานทานเมื่อใดก็สละออกอยู่มีศีลสะอาดบริสุทธิ์สูงส่งมีสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะครบพร้อมมีสัมมาอาชีวะธรรมเพื่อส่วนรวมมากขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์มากมีอาชีพช่วยมนุษย์โลกหรือขนสัตว์เกื้อกูลโลกอุ้มชูโลกเป็นโลกัมปังอนุกัมปายะสอดคล้องหมดทุกอย่างพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะใครเถียงเถียงมาภูรินี่ก็ว่าปัญญาทัตโตก็ปัญญาเถียงมาปัญญาดับเบิลเนี่ยเถียงมาสิที่พูดผิดหรือเปล่าสอดคล้องไม่ค้านแย้งแล้วใครไม่นิยมยกย่องเราไม่ได้ทำเอาดีบอกแล้วว่าไม่มีแม้แต่ตัวยินดีตัวตนหลงว่าดีนี่เป็นของเราไม่มีแม้แต่ปานฉะนั้นไม่ใช่โวหารนะใจของคุณต้องรู้ใจของคุณเป็นหลงดีติดดีนี่หรือเปล่าแต่ยินดีในการงานที่ดีคุณค่าสร้างสรรค์โอในโลกัมปังอนุกัมปายะได้เป็นพระหุชนะหิตายะของนี้ควรสร้างควรทำควรเป็นนะเพราะฉะนั้นแม้ศีลก็สะอาดอยู่แม้ภาวนาการถึงผลก็ถึงผลอยู่เห็นผลดีนี่ดีแจกจ่ายผลเป็นคนผลิตผลผลธรรมเป็นยมกปาฏิหาริย์สมมุติเหมือนผลมะม่วงที่ดกแจกคนมาเอาจากอำเภอนั้นจากตำบลนั้นจากหมู่บ้านนั้นมาเอาไปร้อยคน200คนให้ไป100งอกมากขึ้นอีกเป็น200เอาไปอีก200งอกมากขึ้นอีกเป็นพันเอาไปพันงอกมากขึ้นอีกเป็นหมื่นแสนนี่ยมกปฏิหารธรรมะผลธรรมนี่ยิ่งแจกยิ่งงอกเพราะเมื่อคุณได้ไปแล้วคุณก็จะมีความขยันหมั่นเพียรนะเป็นคนอัปปัจจายนะไมอ่อน้อมถ่อมตนอยู่นะไม่ข่มไม่ขี่จนเกินการนะไม่ข่มละไม่ข่มไม่ขี่ที่จริงผมเคยบอกว่าผมไม่ข่มใครแต่ผมข่มที่ข่มก็คือว่าผมยังมีมากกว่านี้ที่จะข่มจริงๆแต่ผมต้องกระทำลีลาอันนี้ขึ้นมาก่อนโดยการสงวนเนื้อสงวนตัวมีเพชร10เม็ดเอาออกมาจ่ายทีละ3เม็ด5เม็ดมันก็ข่มคนที่เขาไม่เคยมีเพชรเลยอยู่แน่นอนห้ามไม่ได้โดยสัจจะแต่จำเป็นจะต้องบอกว่าเพชรมีในโลกอย่ามานั่งบอกว่าเพชรไม่มีอย่ามาอำพรางมนุษย์อย่ามาซ่อนแฝงอย่ามาเป็นจอมโจรบัณฑิตแต่ไม่ได้ข่มเขาเกินการต้องให้เขารู้ว่าของจริงมีบ้างนะนี่เหมือนข้อแก้ตัวคุณฟังให้ดีๆแล้วคุณจะเข้าใจถ้ามีปัญญานะเพราะงั้นโดยภาษาโวหารเขาจะแกล้งว่าผมตู่ผมไม่สงสัยหรอกว่าขี้ข่มคนขี้อวดขี้อ้างจะรู้ผมได้ยังไงผมเองผมเปิดเผยกับคุณว่าผมเป็นเศรษฐีกว่านี้ผมพูดกับเขาเขาก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่หรอกเพราะแค่เพชร3เม็ดเขาก็ไม่เชื่อว่าของจริงของผมและป่วยการกล่าวไปยายแต่ผมมี10เม็ดแล้วผมกำลังแจกกับคุณกำลังโชว์ให้พวกคุณว่างๆก็เรียกมาดูนี่มาดูเพชรนี่นี่กำลังควักเพชรอีกเม็ด2เม็ดอะไรให้คุณดูวันนี้แจกละเอียดมีอะไรต่ออะไรอีกที่จะเปิดเผยมีอะไรที่จะโชว์มีอะไรที่จะให้คุณรู้คุณเห็นนะเพราะงั้นนานเข้ามาเข้ามาเข้ามันจะเนียนในสูงนี้มีหมดเลยเป็นบุญกิริยาวัตถุนอบน้อมถ่อมอยู่แล้วถ้าเข้าใจตัวถ่อมเนี่ยผมถ่อมนะและผมมีความขนขวายเวยาวัจจะไมผมมีปัตตานุโมทนาไมมีปฏิทานนามัยมีปัตตานุโมทนามัยผมเข้า ถึงสภาพที่ทานนี้เป็นเนื้อแท้ไม่ใช่ทานตื้นๆหยาบๆเรียกรวมๆว่าทานนามัยเท่านั้นนะแปลปฏิทานนามัยกันว่าอะไรนะในการให้ส่วนบุญผมให้ส่วนบุญแก่คุณหรือเปล่าคุณเป็นปรัตตูชีวกเปรตรับส่วนบุญนี้ได้หรือเปล่าผมกำลังแจกบุญใช่ไหมผมกำลังทานผมกำลังแจกบุญแจกธรรมทานใช่ไหมคุณได้รับธรรมทานจากผมใช่ไหมเป็นส่วนบุญใช่ไหมคุณเป็นปรัตตูชีวกเปรตคุณต้องการธรรมนี้หรือเปล่าอยากได้ไหมนี่นะปรัตตูชีวกเปรตเปรตมีชีวิตแล้วคุณรับได้ใช่ไหม ได้คร ับ พวกที่นั่งอยู่ในที่นี้ฟังไม่ออกนี่ไม่ใช่ปรัตตูชีวกเปรตไม่ใช่ทัตตะแปลว่าฉลาดไม่ใช่เปรตที่ฉลาดซึ่งแตกต่างจากเปรตปละแปลว่าอื่นแตกต่างจากที่คนอื่นเขาเข้าใจเปรตอย่างหนึ่งแต่เปรตนี้ต้องใช้ปัญญารู้และเป็นเปรตที่มีชีวะนี่คือปรัตตูชีวกเปรตคุณรับได้ใช่ไหม ได้คร ับ คุณเป็นปรัตตูชีวกเปรตนั่งอยู่นี้เป็นผู้มีชีวิตด้วยเหมือนกันมีวิญญาณเหมือนกันฟังแล้วไม่รู้เรื่องเลยท่านพูดอะไรไม่รู้เลยนั่นไม่ใช่เป็นปรัตตูชีวกเปรตอาจจะอยู่ในขุมที่ลึกกว่านี้อยู่อีกหลายขุมโง่ด้วยเดรัจฉานบ้างงมงายไม่รู้เรื่องอยู่ก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นปรัตตูชีวกเปรตชนิดเดียวเท่านั้นที่รับส่วนบุญได้นี่พิสูจน์ให้คุณเห็นทันทีเดี๋ยวนี้ผมกำลังทำปฏิทานนำใหม่แบ่งส่วนบุญทำส่วนบุญให้คุณได้อยู่เดี๋ยวนี้และผมก็ปัตตานุโมทนาใหม่ยินดีในส่วนบุญที่ได้ให้คุณอยู่เดี๋ยวนี้แต่ผมก็ไม่ติดดีนี้ผมเข้าถึงปัตตานุโมทนาใหม่เขาแปลว่าอะไรใน บ ุญสำเร็จในการโมทนาใหม่ผมมีบุญสำเร็จในการอนุโมทนาผมสำเร็จที่ผมคุณจะรู้ใจผมหรือผมยินดีนะที่ผมได้ช่วยคุณคุณเชื่อไหม yeah. ผมไม่ติดดีนี้คุณเชื่อไหม yeah. แหมนี่คุณชักจะหลงผมใหญ่แล้วนะแต่ใจของผมเป็นใจของผมผมอธิบายถูกผมพูดถูกผมพูดถูกใช่ไหมแต่ว่าใจผมจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงนั้นมันเรื่องของผมถ้าผมจะตอแหลโกหกคุณว่าผมก็หลงยินดีในดีนี้อยู่นั่นแหละใจผมมันก็เรื่องความซวยของผมความตอแหลของผมเป็นกรรมอันเป็นกุศลหรืออกุศลอกุศลของผมเองแต่ถ้าผมทำได้จริงมันก็เป็นยถาภูตังของผมเองผมว่าผมไม่มีคุณจะเชื่อไม่เชื่อก็ทางถ้าผมยิ่งมันมีแล้วไปกลับตอแหลว่ามันมีความที่จะติดดีนี่อยู่แล้วไปตอแหลว่าไม่มีซวยสองอย่างหนึ่งตัวติดอยู่ยังซวยแล้วยังตอแหลคนอื่นอีกโกหกอีกซวยสองซวยบาปสองบาปกรรมสองกรรมกรรมเป็นอันธรรมมันเป็นเรื่องของผมแต่ถ้าผมไม่ไปติดจริงๆผมพูดจริงมันก็เป็นจริงของผมเพราะฉะนั้นไอ้จริงที่สุดแล้วนี่ไม่ต้องเป็นใครอ่ะก็ของคนนั้นน่ะอัตตาคนนั้นน่ะอยากซวยๆไปกรรมเป็นอันธรรมคุณจะทราบซึ่งคำว่ากรรมเป็นอันธรรมเพราะไม่มีจริงอย่าไปพูดหน่อยเลยนะไม่ใช่จริงอย่าไปตอแหลเข้าไปมันซวยมันบาปนะเพราะในขณะนี้คุณรู้อัตตาเท่าไหร่คุณเข้าใจคำว่าอัตตาตัวตนลึกซึ้งขึ้นไหมอุดเฉทิฏฐิพวกได้แต่ตักกะวิยาว่าอะไรก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนเนื้อหนังก็ไม่ใช่ของเราโถขนาดยังที่เอาแป้งทาขนาดที่ยังคอยขัดคอยสีเอาผ้ามาหุ้มมาพอกแหมทำเครื่องอยู่อย่างนั้นแล้วยังบอกว่าไม่มีอัตตาตัวตนหรอกนี่ทำเพื่อโลกเขานี่เพื่อสังคมสังแคมพระพุทธเจ้าเป็นคนอย่างนั้นหรือพระพุทธเจ้านะเลาะเยิดเลิศยอดกว่าคุณมีทรัพย์สมบัติกว่าคุณมานุ่งผ้าบางสุกุลคุณยิ่งใหญ่อะไรท่านอยู่ในสังคมนะท่านคบหาในวังพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าประเสนทิโกศลเศรษฐีต่างๆท่านคบหาหมดทุกสังคมแต่พวกขี้โม้แก่ตัวเนี่ยต้องอยู่กับสังคมต้องแต่งตัวเพื่อเขา อาตมาไม่พูดหยับหยาบว่าถุยก็ดีแล้วแก้ตัวพันนี้ที่จริงมันให้อาหารแก่ความบำบัดของตัวเองตัวเองไม่รู้อัตตาตัวเองเสพสมของตัวเองที่จริงแต่งก็เพื่อตัวถ้าไปแต่งอย่างนี้กระดาษถ้าไปแต่งที่ไม่ดีมันอายมันอะไรมันกิเลสของตัวทั้งนั้นน่ะแล้วมันอยากเสพมันยังอร่อยอยู่มันยังมันมันยังงามมันยังสวยทั้งกามทั้งมานะตามทันไหมทั้งกามทั้งมานะแล้วก็แก่ตัวอย่างอย่างนั้นไม่รู้ตัวทั้งแกนกามและแกนมานะถ้าเรารู้ชัดแล้วเราจะไม่แก่ตัวหรอกอาถรรพ์ชาญกล้าอย่างนี้เราจะได้ถ่วงดุลสังคมด้วยอย่าแม้แต่เอากลับไปพูดวนถึงเอาไอ้รูปนอกเข้ามาหุ้มพอกเพราะกลับไปที่อัตตาตัวตนที่ลึกซึ้งละเอียดดังกล่าวที่ว่านี้มันหมดแม้แต่ความยึดติดความดีมีปฏิทานามัยมีปัตตานุโมทนามัยอย่างแท้จริงยินดีในคุณได้ดีผมก็อนุโมทนาเนาะอนุแปลว่าน้อยหรือตามโมทนาแปลว่ายินดียินดีน้อยๆยินดีแวบหนึ่งสักแต่ว่าสมุติสัจจะเกิดรู้แล้วก็พอวางไปหายไปเรียกว่าปัตตาอนุโมทนาปัตตาบวกอนุโมทนานี่แหละมายะอันเป็นเราเป็นอย่างนี้มาแปลความว่ายินดีในอะไร บ ุญก็ว่าบุญก็คือความเจริญนั่นแหละยินดีในการอนุโมทนาส่วนบุญเมื่อกี้บอกแล้วว่าแบ่งส่วนบุญแล้วแล้วก็ยินดีตามคุณได้นะนี่นั่งรับได้ได้มั้งไหมล่ะอนุโมทนาได้นี่ก็อนุโมทนาพอได้ก็พูดดีอยู่ก็คงไม่ได้มากนักนะพอสมส่วนนะอนุโมทนาสมส่วนเหมือนกันนะถ้าได้มากนี่จะอนุโมทนามากกว่านี้นะนี่เป็นเรื่องจริงๆพิสูจน์อยู่เดี๋ยวนี้หลัดๆว่านี่เป็นบุญกิริยาวัตถุแต่ผมไม่จำเป็นจะต้องบอกคุณว่าแม้คุณได้ดีแล้วดีใจจริงดีใจจริงกับคุณทุกคนไปแสดงความยินดีอยู่ตลอดทุกคนวันหนึ่งวันหนึ่งก็หมดเวลาพอดีไปแสดงความยินดีอะไรนะภาษาฝรั่งก็ congress อะไร congratulation เนี่ยไปแสดง congratulation อยู่ตลอดเวลาตายพอดีไม่ต้องมีเวลากันแสดงความยินดีนะโอ้ยินดีด้วยเหลือเกินที่คุณได้ดีอย่างงี้ๆอยู่ตลอดไม่ต้องนี่แต่ผมมีปัตตานุโมทนาใหม่ในตัวแล้วหรือมุทิตาจิตนั่นเองยินดีที่เขาได้ดีมุทิตาจิตเป็นจิตอันนึงของพรหมเป็นจิตอันนึงของพรหมแต่ไม่หลงจิตอันนี้ไม่หลงมุทิตาจิตไม่หลงปัตตานุโมทนาใหม่ผมมีธรรมเสวนาใหม่ฟังธรรมนะเมื่อวานนี้ก็ฟังสหลายเจ้าเลยธรรมะเทศให้ฟังตั้งไม่รู้กี่สิบรูปก็ยินดีแล้วก็ได้สรุปพูดด้วยความยินดีให้ฟังแล้วว่าดีเนาะนี่เอามาเปิดใจมาพูดกันมีอะไรก็ดีไม่ดีบ้างผมไม่ได้ทักท้วงแม้ท่านภูริทัตโตจะว่าผมว่าไปว่าอาจารย์มั่นเป็นพระอรหันต์ขี้ยาผมก็ไม่ได้ทักท้วงว่าผมมั่งผมก็ไม่ว่าอะไรผมก็ยินดีแต่ท่านอ้างขึ้นมาเพื่ออธิบายธรรมะอะไรก็ตัวเอ้าก็มันเป็นคำเสียคำดีอะไรเพื่อเป็นสื่อที่จะสื่อให้คนรู้ผมเข้าใจผมไม่ได้ไปถือโทษอะไรที่ยกอ้างนี่เพื่อประกอบให้เห็นว่าผมมีใจอย่างนั้นแล้วก็ผ่านมาแล้วสภาพการก็จริงอย่างที่ผมว่าใช่ไหมนะก็เอามาอ้างมีหลักฐานประกอบก็ดีสบายดีแล้วสั่งสรรเรียกว่าพยายามซับซ้อนส่งเสริมสร้างสรรค์กันไปนะผมก็ฟังธรรมมีธรรมเสวนาพวกคุณนี่ธรรมเสวนาฟังธรรมกันไม่อิ่มไม่เต็มคนเทศรู้สึกเสียงแหบลงไปหน่อยๆเจอก็สองวันเสียงแหบไปหน่อยๆแต่ไม่เป็นปัญหาอะไรมันมียุคการของมันอย่างนี้ก็เข้าใจยุคการกาละสู้ได้ไม่ได้แข็งแรงทุกวันนี้แข็งแรงนะแข็งแรงไม่ใช่ว่ายิ่งแก่ขึ้นยิ่งจะอ่อนแอลงอยู่พักหนึ่งแต่ก่อนนี้มันมีอะไรจะอะไรหลายอย่างก็เลยเปรี้ยหน่อยนึงตอนนี้ไม่มีปัญหาอะไรพิสูจน์มาแล้วปลุกเสกพุทธาพิเศษอะไรนี่มาจนกระทั่งนะ ไม่รู้ละป่านมาป่านนี้มาจนกระทั่งเดี๋ยวนี้ก็ยังติดต่อมาได้และยังเป็นไปดีนะมีธรรมสวนาใหม่มีการฟังธรรมมีธรรมเทศนาใหม่นี่คุณไม่ต้องห่วงเลยผมมีแน่หรือผมไม่ค่อยได้เทศไม่ค่อยจะแสดงธรรมเทศนาผมมีบุญที่แสดงธรรมเทศนาแล้วมีบุญยิ่งมากด้วยว่ามีผู้ฟังนี่เป็นอริยะบุคคลฟังไม่ใช่เทศแล้วก็หมาฟังนี่สำนวนโพธิรักมันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เทศเปล่าเลยไอ้ตูบเทศป้ายมันก็นอนหลับไปมันก็ไม่รู้เรื่องไปไม่ใช่เทศแล้วมีอริยะบุคคลฟังมีเทวดาฟังแม้เทวดามากมายเลยพระพุทธเจ้าบอกนี้เรากำลังเทศเนี่ยเทวดาโอ้โหเยอะแยะเลยฟังล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่ใส่ใจบ้างก็มีวรรณะงามวรรณะสูงนี่บ้างก็วรรณะเอาศีลวัดเข้าองค์นี้ก็โสดาองค์นี้ก็สกิทาองค์นี้อนาคาโอ้วรรณะงามวรรณะสูงตั้งใจฟังของพระพุทธเจ้าฟังโพธิรักษ์ก็มีแน่นอนมีเทวดาวรรณะงามฟังเยอะแยะคุณไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่มีญาณทัศนะจะเห็นเทวดาฟังถ้าผมไปเทศที่สนามหลวงถ้าเทศกันนี้เทวดาน้อยผีฟังเยอะและไม่ค่อยรู้เรื่องเลยจะด่าเอาด้วยแต่เทศที่นี่เทวดาฟังเยอะเทวดาวรรณะมากวรรณะสูงวรรณะงามฟังดีๆนะผมไม่ได้อธิบายเทวดาเหมือนอย่างพระ อาจารย์มั่นอธิบายนะผมไม่ได้หลงอัตตาอย่างนั้นนะแต่คุณฟังออกไหมว่าเทวดาตัวจริงเป็นยังไงคุณเข้าใจไหมถ้ามีปัญญาเข้าใจเทวดาตอนนี้ผมก็พูดเทวดาแล้วขอยืนยันด้วยว่าเทวดาจริงๆด้วยจิตวิญญาณจริงๆด้วยพิสูจน์ได้ด้วยจับตัวจับตนได้ด้วยที่ในพวกคุณเนี่ยเดี๋ยวนี้มีเทวดาวรรณะมากมายหลายวรรณะฟังธรรมเทวเทศนาดีไหมผมมีบุญนะผมว่าผมเป็นผู้ที่ทิฏฐุชุกรรมเป็นผู้มีบุญข้อที่10บุญกิริยาวัตถุข้อที่10ผมว่าผมเทศตรงผมเป็นผู้ทำตรงกรรมตรงพูดอย่างใดทำอย่างนั้นทำอย่างไรพูดอย่างนั้นและทำตรงเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยนำเข้าสู่ทิฏฐิที่เป็นทิฏฐุชุกรรมด้วยมีบุญอันนี้อยู่จริงด้วยเพราะงั้นก็ขอยืนยันว่าคนยิ่งเป็นอริยะยิ่งเป็นคนมีบุญเอาบุญเหล่านี้เข้ามาจับแล้วก็พิสูจน์เทียบเคียงอธิบายได้พวกอุเฉทิฏฐิก็เอาหลักธรรมไปจับได้เหมือนกันแต่เราไม่มีเวลาจะไปจับผิดคนเราพยายามเสริมสารและสร้างสรรค์ให้คุณนำพากันมาให้ไปเจริญเจริญนี้ก็เวลาก็ยังไม่มากนักเรายิ่งรีบเร่งเพราะว่าศาสนาต้องกอบกู้กันอย่างรีบด่วนกระทำกันอย่างรีบด่วนเพราะเราจะเทียบคนชั่วเราก็เทียบได้เราจะเทียบคนดีเราก็เทียบได้โดยหลักเกณฑ์หลักธรรมของพุทธเจ้าละเอียดละออเหลือเกิน 84,000 พระธรรมขันธ์ของพุทธเจ้านี่เอามาอธิบายแค่นี้ก็ยังพอเข้าใจกันได้ถ้ายิ่งมีมากรู้มากมันก็ยิ่งจะยุ่งมากสำหรับคนที่มันไม่ไหวหลักหรือว่าทฤษฎีน้อยๆอันแค่นี้ก็ขยายความกันพอรู้ได้ก็จงฟังกันไปเถิดรับกันไปเถิดนี่เป็นลักษณะธรรมที่แท้จริงก็ขอสรุปอีกนิดหนึ่งว่าพระอรหันต์เจ้ามีโพธิสัตว์มีบุญมีโพธิกิจขนขวายไม่จะเป็นผู้ขนขวายน้อยแต่เป็นผู้ขนขวายมากสำนวนของพระไตรปิฎกเป็นไม่เป็นผู้ขนขวายน้อยเป็นผู้มีบุญเป็นผู้อุตสาหวิริยะและจึงจะเห็นว่าลักษณะสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวใช่ตนยิ่งทำแล้วท่านไม่มีสังคณิกะไม่เกี่ยวแล้วทำดีแล้วท่านก็ไม่เกี่ยวข้องเกาะเกี่ยวไว้ข้องไว้ของอ้วของฉันของกูไม่จริงๆหมดสังคณิกะหมดสังสักขะไม่หลงว่าเป็นสวรรค์ระเริงแต่รู้ว่าเป็นคุณงามความดีรู้ว่าเป็นสิ่งที่ควรสร้างสักขะ ขาแปลอีกคำหนึ่งว่าสร้างเป็นสันสกฤตยิ่งชัดสรคะในศักดิ์ในแปลว่าสร้างเพราะฉะนั้นเรื่องศักดิ์สวรรค์มันไม่มีอื่นเลยสวรรค์ก็คือพระเจ้าตัวผู้สร้างตัวสร้างเป็นกิริยาก็ตัวสร้างเป็นนามก็คือผู้สร้างคนสร้างเพราะพระเจ้าก็คือคนสร้างผู้สร้างตัวกิริยาก็คือตัวสร้างศักดิ์ก็คือตัวสร้างเพราะงั้นสร้างถ้าสมควรสร้างเราเป็นผู้สร้างและก็ต้องสร้างเพราะงั้นกิริยาก็เป็นแต่ศักดิ์แต่ว่ากิริยาสร้างแล้วสร้างอย่างมีปัญญาไม่ใช่สร้างโดยไม่สรรสร้างอย่างเลือกเพราะงั้นสรรที่ผมใช้ผมจึงไม่เอาตัวคะเข้ามาใส่เพราะว่ามันสร้างมันเป็นภาษาไทยที่แปลคำว่าศักดิ์อยู่แล้วตัวสรรนี่มันแปลว่าเลือกเฟ้นเพราะฉะนั้นเราเลือกเฟ้นสิ่งที่สร้างไม่ใช่เลือกเฟ้นตามใจแต่เลือกที่เป็นกุศลที่เป็นสิ่งดีที่เป็นความดีสมควรเหมาะแล้วเป็นสัมมาจึงสร้างเพราะสร้างสรรตัวที่ว่านี้ถ้าไม่ต้องการเน้นว่าสร้างเข้าไปใหญ่ๆเลยนะก็ไม่ต้องเติมคอถ้าตัวใดต้องการที่จะเน้นว่าสร้างสรรนี่หมายความว่าเองสร้างเข้าไปหนักๆสร้างดับเบิ้ลจึงจะต้องสร้างและมีคอกรันสันก็คอกรันสร้างสันคอกรันคือสร้างดับเบิ้ลนะทำก็ไปให้หนักจึงใช้คอกรันถ้าไม่ใช้การเน้นเพื่อที่จะมีความหมายว่านี่สร้างดับเบิ้ลแล้วก็ต้องมีเลือกมีสร้างสันสันละไม่มีคอกรันนี่แปลว่าเลือกต้องเลือกด้วยปัญญาต้องพิจารณาสิ่งที่ดีนะวันสภาพของอัตตาของผู้ที่เป็นพระอรหันต์แล้วหมดอัตตาไม่ติดแม้แต่ดีแม้แต่สงบเพราะเราไม่ติดสงบแต่เรามีสันตวิหารธรรมอยู่ข้างในเรามีอรูปฌานไม่ไปหลงติดฌานอยู่ก็ไปนั่งหลับตาเอาลืมตาก็มีอากาสาคุณตรวจอากาสาของคุณรู้โดยอายตนะคุณตรวจวิญญาณัญจาของคุณรู้โดยอายตนะธาตุรู้ตัวรู้มันรู้อายตนะอวิญญาณเรามีอยู่เต็มวิญญาณเป็นธาตุรู้ที่รู้ยิ่งยิ่งรู้ประพัสราอยู่ประพัสสอนอยู่บริสุทธิ์อยู่รู้อกินจัญญายตนะนิดหนึ่งน้อยหนึ่งของกิเลสแม้แต่ทำงานอย่างหนักปรุงวาจาก็พูดกายกรรมก็ทำมีกิเลสหรือไม่นิดหนึ่งน้อยหนึ่งก็ไม่มีกิเลสไม่สงสัยเนวสัญญานาสัญญาไม่มีพ้นเป็นสัญญาเวทิยตังนิโรธเป็นสัญญาเวทิยตังนิโรธังโหติย่อมนิโรธย่อมสัญญาเวทิยตังย่อมมีความรู้เข้าไปเคล้าเคลียแม้แต่ความละเอียดของจิตเจตสิกก็เป็นนิพพานเย็นสบายแม้จะคิดไม่มีช่วงว่างเลยคิดอยู่ก็ไม่มีความทุกข์ถ้ามันคิดจนร้อนก็พักควรพักก็พักถ้ามันคิดไม่ร้อนคิดต่อได้อีกอยู่ก็คิดปรุงได้อีกอยู่เป็นประโยชน์เป็นคุณค่ากดทำไม่มีแม้กิเลสและทำดีนี้สุดดีแล้วปล่อยในตัววิโมกจะยังวิโมกจะยังอยู่เราก็มีทั้งนิโรธมีทั้งปล่อยอยู่มีทั้งปฏินิสสักขะเราได้ดีอันนี้ไม่ต้องไปแอบเสพดีไม่ต้องไปสะสมดีอีกเดี๋ยวนี้เราก็ได้ดีแล้วก็ปล่อยดีนี่อยู่ปฏินิสสคะเรายินดีในความสงบแบบโลกก็ได้เราว่าอยู่ป่าสงบดีนะเราควรไปสงบที่ป่าไม่ต้องก็ได้ปฏินิสสคะทวนกับสิ่งที่สวรรค์หรือไม่ใช่สวรรค์นั้นเสียทวนเสียสลัดคืนก็แปลว่าสลัดคืนก็ไม่มีปัญหาเพราะฉะนั้นเราอยู่ในขณะนี้คนอื่นเขาอยู่ไม่ได้แต่เราอยู่ได้เรียกว่าทุกนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิบททวนบทของคนโลกเราอยู่อย่างโลกแต่มีของซ้อนไม่เหมือนโลกเราไม่ติดอะไรในโลกและเราไม่เลวเหมือนโลกเราดียิ่งกว่าโลกดียิ่งกว่าคนโลกคามินีคนโลกไม่เหมือนเราเราไม่เหมือนคนโลกเราทำเราให้เราทำเราไม่ติดแต่คนโลกทำแล้วติดสิ่งเหล่านี้เป็นความเหนือชั้นของมนุษย์ทั้งหมด อันได้สาธยายรายละเอียดอะไรต่ออะไรขึ้นมาอีกมากเพราะฉะนั้นวันนี้เน้นตรงอุเฉทะผู้ที่เขายังไม่รู้ความศูนย์ความหมดตัวหมดตนอย่างแท้จริงเขาก็ได้แต่เหตุผลของตรรกวิทยาบอกแล้วแม้เราไปตายแล้วยังไปเป็นปรมาตมันตามหลักตาการสอนอย่างนั้นเราก็ไม่สัสตะนอกจากไม่สัสตะแล้วเราเห็นศูนย์อยู่เดี๋ยวนี้ไม่มีอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ศูนย์เป็นแต่เพียงเหตุผลความนึกคิดหยาบคายแม้กระทั่งโถมอบายมุขก็ยังไม่ศูนย์เลยกามก็ยังไม่ศูนย์เลยลาภยศก็ยังหอบอยู่ยังอะไรจนขั้นนามมาทำจิตติดอาตมายิ่งจะมีทรัพย์มากคนมาให้ทำบุญด้วยมากจิตติดหรือเปล่าเราจะรู้ทำคุณความดีแม่สอนคุณเนี่ยเป็นความดีให้ธรรมทานอยู่คุณรับได้ผมอนุโมทนาจิตหรือผมติดในอนุโมทนานี้หรือเปล่าอย่างนี้ก็ยังเป็นอัตตาเขาจะรู้อุดเฉได้ขนาดไหนแต่เราสมุดเฉทะเลยอุดเฉอย่างที่เห็นความไม่ต่อเนื่องของการขาดศูนย์เห็นความต่อเนื่องของความขาดศูนย์อยู่แม้เดี๋ยวนี้นี่เราศูนย์อยู่นะนี่เราไม่ได้ยินแม้แต่ดียินดีนะรู้ดียินดีแต่ไม่ติดแม้แต่ดีนี่อยู่เดี๋ยวนี้ขาดศูนย์ต่อเนื่องความขาดศูนย์ความปล่อยความวางความตัดอยู่เดี๋ยวนี้เป็นความสิ้นที่เห็นอยู่หลัดด้วยญาณด้วยปัญญาด้วยดวงตาอันเป็นทิพย์ไม่ใช่ปากพูดปล่อยไม่ใช่เรื่องตื่นเลยเพราะฉะนั้นการเรียนไม่งามได้เบื้องต้นไม่งามได้ท่ามกลางไม่งามได้บั้นปลายโหหกก้นผิดแล้วก็ประมาทได้ง่ายจึงบอกคุณว่าอย่าเพิ่งหลงตัวว่าเป็นอรหันต์ง่ายนักและแม้คุณจะเห็นผมเป็นหนุมานไม่น่าเคารพเลยไม่งามผมเองผมไม่กลัวหรอกผมว่าผมงามได้แล้วผมก็เคยงามเคยสุขุมเรียบร้อยสุภาพเคยมีตัวอย่างแล้วผมไม่ได้เจตนาทำอวดอ้างคุณในกาละครั้งที่เคยทำงามนั้นเดี๋ยวนี้แม้มันจะเป็นหนุมานมากหน่อยก็เอาละสักวันหนึ่งผมจะดับไฟที่หางของผมเองให้ขอให้ผมเผาลงกาหมดซะก่อนถ้าผมยังเผาลงกายังไม่หมดก็เหลือไฟไว้ที่หางอยู่ก่อนสักวันผมน้ำบ่อน้อยผมดับได้ผมดับหางผมได้แม้มันจะติดไฟหนุมานจะดับไฟที่หางเองผมแน่ใจพูดอย่างนี้บางคนไม่รู้รายละเอียดก็อาจจะฟังไม่รู้ก็ไม่เป็นไรนะผมขอเป็นหนุมานก่อนขอเผาลงกาให้มันสำคัญแล้วกันเผาลงกาเฮี้ยนแล้วผมจะดับเองไม่ยากแม้ที่สุดผมไม่ติดตกไฟมันจะติดที่ปลายหางผมนิดหน่อยผมขอเหลือไฟไว้ก่อนแล้วสักวันนึงผมจะดับเองไฟที่หางนี้นะอาก็คิดว่าสมควรแก่เวลานะได้แสดงธรรมที่ลึกซึ้งในวาระอันสำคัญต่อเนื่องมาวิสาขบูชานี้ได้เปิดโลกออกมาอีกกว้างขึ้นละเอียดลึกขึ้นทั้งกว้างทั้งลึกนะยังมีอีกที่จะสาธยายยังมีเพชรอีกหลายเม็ดค่อยๆพูดกันไปขนาดนี้ก็เกรงใจบางคนเหมือนกันบางทีก็อาจจะเป็นปรัตตูชีวกเปรตบางคนก็ไม่ใช่ปรัตตูชีวกเปรตเปรตจริงๆนะมันรับไม่ได้ก็ขออภัยนะเพราะว่ามันก็ถึงกาละคราวครั้งก็เป็นไปตามสมควรแก่กาละที่สำคัญคราวนี้มันกาละสำคัญก็ขอเสนอสิ่งสำคัญนี้ก่อนสำหรับวันนี้ขอยุติเพียงแค่นี้ ถ้าเราจะไปเข้าใจแต่เพียงบุคลาธิฐานเราก็จะไม่มีวันที่เราจะได้รู้ปรมัตถ์แน่เพราะฉะนั้นจะต้องรู้จิตในจิตและรู้เวทนาในเวทนาที่ว่ากายก็เป็นกายในคือเป็นสิ่งที่ถูกรู้อยู่ข้างในของเราเป็นจิตเป็นรูปของจิตรูปเป็นอย่างนี้ถ้าเราจะวัดขนาดว่ากายนี้โตนักหนาเป็นความดิ้นรนเป็นความเดือดร้อน